به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر زمانی که صدای منو گوش میکنین، هر جایی که هستین، امیدوارم که همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. جلسه پنجم از دوره فوق‌العاده من عالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنم. خدا رو شکر میکنم که یه شرایطی فراهم شده که در بهترین لحظات و در بهترین شرایط بشینیم و با همدیگه در مورد این مسائلی که از نظر من بسیار مهمه و تمام زندگیمون رو میتونه تحت تأثیر قرار بده صحبت کنیم. من چون خودم تجربه کردم و بارها هم حضورتون عرض کردم، قدر اینها رو شاید بیشتر از کسایی بدونم که خودشون تجربه نکرده باشن. من به درستی لمس کردم زمانی که آدم از این مسائل آگاه نیست و اونها رو پیاده نمی کنه چه وضعیتی داره، و زمانی که به این مسائل آگاهه و اونها رو در زندگیش پیاده می کنه چه وضعیت دیگه ای داره. هر دو وضعیت رو من به خوبی لمس کردم و به دقت هر دو رو تحت نظارت و ملاحظه و مشاهده قرار دادم. تفاوت بسیار زیاده، تفاوت از زمین تا آسمانه، تفاوت از جهنم تا بهشته. برای من این گونه بوده. اگر چند سال پیش از من میپرسیدین که نظرت راجع به گذشتت چیه، یه سری از خاطرات خوب گذشتت رو برای من بگو، من حرفی نداشتم برای زدن. شاید مثلا فرض کنید در سن 42 سالگی اگر از من میپرسیدید، من اون زمان هر وقت به گذشته خودم نگاه میکردم، شاید یک زمانی در سن 13 سالگی 12 سالگی یک هفته دو هفته شرایطی بود که در تهران، اون زمان موقعیت جنگ بود و در تهران به قول معروف موشک باران بود و این حرفا، هر کسی میتونست از تهران خارج میشد. ما هم اونجا یه آشنایی داشتیم توی ییلاقات اوشون فشم، توی اون منطقه اوشان، یه منطقه نظامی بود، یک پارک بگم، باغ بگم، چی بگم، یه چیز خیلی بزرگی بود که یکی از بستگان ما مسئول اونجا بود و ما با اون میرفتیم اونجا. و خب همه خانواده های نظامی ها، خانواده ها همه خانوادگی اومده بودن اونجا، و اون یک هفته ما در عالم بچگی، یعنی در عالم 12-13 سالگی، دقیقا یادم نیست، ولی خب ما همه بچه ها با هم دیگه بازی می کردیم و نه مدرسه بود و نه هیچی، و از صبح که بیدار می شدیم مثلا فرض کنید 100 تا خانواده دیگه، یادم نیست چون خیلی از اون زمان گذشته، شاید 30 خورده سال گذشته، فرض کنید 100 تا خانواده دیگه بودن، نمیدونم 20 تا 50 تا 100 تا خانواده دیگه بودن. اینا بچه‌هاشون می اومدن، همه بچهای همی هم سن و سال هم دیگه، و خلاصه همش بازی می‌کردیم تا شب و خیلی خوش می‌گذشت. من تنها خاطره خوبم از بچگی فقط همین بود. غیر از این هر چی نگاه می‌کردم چیز خوبی نمیتونستم به خاطر بیارم و برام جالب نبود. و همیشه این تکیه کلام من بود که من هرگز دوست ندارم به عقب برگردم و هرگز دوست ندارم یک لحظه برگردم به گذشتم. این یادمه، این جزوی از مثلا جزوی از کاراکتر من بود، این ایده، این باور، این طرز تفکر جزوی از باور من بود که دوست ندارم به گذشته برگردم، به دوران راهنمایی، به دوران دبیرستان، به دوران دبستان، حتی به دوران دانشگاه، به دوران سربازی، به دوران بعد از سربازی، به قول امروزی ها پسا برجام، پسا سربازی، به دوران بعد سربازی، به هیچ وجه دوست نداشتم برگردم. مال زمانی بود که به گونه دیگری تفکر میکردم و به گونه دیگری به مسائل نگاه میکردم و از منظر دیگری موقعیت ها رو بررسی میکردم. ولی وقتی که این سفر درونی رو آغاز کردم و وارد این فضا شدم و در این فضا یه قدری موندم و جا افتادم و پیاده کردم، همون فاصله ای رو که گفتم طی کردم، همون فاصله زمین تا آسمان را طی کردم و همون فاصله از جهنم تا بهش رو طی کردن. و امروز اگر شما از من بپرسی که خب علی رضا از گذشتت چه خاطره ای داری؟ من میگم گذشته من سراسر نور بوده. دبستانم، راهنماییم، دبیرستانم، دانشگاهم، سربازیم، بعدش تمام اون داستانها رو نور میبینم. و نه تنها از گذشته خودم به هیچ عنوان ناراحت نیستم که بسیار خوشحالم و بسیار حس خوبی باهاش دارم. این تفاوت عظیمیه. این همون تفاوت از زمین تا آسمانه. این همون تفاوت از جهنم تا بهشته. این همون تفاوت از پایین ترین درجه حال به بالاترین درجه حال. تازه برای هر دوی اینها محدودیتی نیست، حدی نیست، لیمیتیشنی وجود نداره که من بگم الان من به بالاترین حال رسیدم. یه زمانی هر کس از من میپرسید حالت چطوره، همین یک سال پیش، شاید یک سال و نیم، میگفتم از این بهتر نمیشه، اینقدر حالم خوب بود. بعد با خودم فکر کردم چرا از این بهتر نمیشه، من که داره هر روز حالم بهتر میشه. بعد از اون دیگه هر که از من میپرسه چطوره، میگم عالیم و این رو میدونم که هر روز این بهتر میشه. اگر طبق قوانین عمل کنم بهتر میشه و این قوانین قوانین ثابتیه و این قوانین عوض نمیشه و این قوانین برای همه به صورت یکسانه و هیچ استثنایی نداره. اگر تو پسر پیغمبر باشی یا نباشی، پدرت پولدار باشه یا نباشه، از یک خانواده مثلا با یک استانداردهایی باشی یا از یک خانواده با یک استانداردهای دیگه‌ای باشی، فرقی نمی‌کنه. اگه طبق قوانین عمل بکنی به اون چه که می‌خوای می‌رسی و حالت عالی میشه. این خیلی نکته بزرگیه. این نیست که شما یه چیزی رو الان یاد بگیری، من یه چیزی رو الان یاد بگیرم و این یک ماه دیگه عوض بشه، یک سال دیگه عوض بشه. این همون چیزیه که 1400 سال پیشم بوده، 2500 سال پیشم بوده، 500 سال قبلم بوده، 100 سال آینده هم خواهد بود. این قوانین از نظر من ثابته و وقتی آدم به این قوانین عمل میکنه که من اسم اونها رو میذارم مشیت‌های الهی، قوانینی که برای خوشبختی ما هستش، برای قوانینیه که دنیا بر اساس این قوانین کار میکنه. همونطوری که دنیا بر اساس یه قوانین فیزیکی کار میکنه، یه قوانین غیر فیزیکی که بهش میگن قوانین معنوی، بهش میگن قوانین متافیزیکی، بهش میگن قوانین کائنات، هر چی، مهم نیست اسمشو چی میذاری، یه اون قوانین هم وجود داره. همین قوانینیه که راجبش میخوایم با هم صحبت کنیم، بعضیاشو گفتیم، بعضیاشو در آینده با هم دیگه صحبت میکنیم. اینجا هم اختلافی به نظر من بین کسایی که معتقد به وجود خدا هستن و کسایی که معتقد به وجود خدا نیستن هم فرقی نمی کنه. چون حتی فرض کنید اونایی که معتقد به وجود خدا نیستن نمیگن که قوانین فیزیک وجود نداره، یعنی قانون جاذبه، قانون مولکولی، این همه قوانین شیمی، قوانین ریاضی، این همه قوانینی که کنار همدیگه هست که این کره زمین داره کار میکنه و ما روش زندگی میکنیم و ماشین و ابزار و خونه و پل و بیمارستان و پزشکی و اینا همه روی قانونه دیگه. اونا نمیگن که خدا قانون وجود نداره، میگن این قوانین هست ولی به صورت تصادفی به وجود اومده یا حالا هرچی. اونایی که خدا را قبول دارن میگن این قوانین هست ولی اینا رو خدا قرار داده. مهم نیست، فرق نمی کنه. مهم اینه که یه قوانینی وجود داره. اگه ما اون قوانین رو بشناسیم میتونیم از اونا به نفع خودمون استفاده کنیم. قانون جاذبه، قانون استکاک، قانون نیروها، قانون استاتیک، قانون داینامیک، قانون‌های مختلف مکانیک جامدات، مکانیک سیالات، قانون‌های الکترونیک، قانون‌های شیمی، وقتی اینا رو می‌دونیم نتیجه‌اش دنیایی میشه که می‌بینیم. می‌تونیم از اونها استفاده کنیم، خونه بسازیم، ماشین بسازیم، هواپیما بسازیم، دارو بسازیم، لباس بسازیم، قوانینی که بر نساجی حاکمه، نمی‌دونم هر چی که شما فکر کنیم، بیمارستان‌ها، مریضی‌ها دوا بشه، درمون بشه، بیماری‌ها از بین بره، واکسن درست بشه، همه اینا میشه همین استفاده از قوانین موجود. حالا اینا بخش فیزیکی ماجرا هستش. قوانین متافیزیکی یا قوانین معنوی هم وجود داره. حالا میتونه آدم معتقد باشه که خدا اینها این قوانین رو وضع کرده، میتونه بگه نه خدایی وجود نداره، این قوانین همینطوری هستن، ولی در نهایت این قوانین هستن و اثر میکنن و دونستن این قوانین و عمل کردن به اونها هر دو با هم، هم دونستنش هم عمل کردنش، تفاوت عمده‌ای رو در زندگی آدم‌ها ایجاد می‌کنه. تفاوت از زمین تا آسمان است، از زمین تا ثریا است، تفاوت از بهشت، از جهنم تا بهشته. من خیلی خوب می‌تونم اینو لمس بکنم برای زندگی خودم که در چه موقعیتی بودم و الان در چه موقعیتی هستم، حالم چجوریه. این خیلی مهمه ها. ببینید مثلا من الان میگم حالم خیلی عالیه، به این مفهوم نیست که ماشینم اصلا خراب نمیشه یا امروز صبح که اومدم سوار ماشینم بشم ماشینم درسته. قدیم ماشینم خراب میشده حالم بد بوده، امروز اصلا دیگه ماشینم خراب نمیشه. این مفهومو به شما بگم؟ نه، امروز هم ممکنه ماشین من خراب بشه، امروز هم ممکنه یه ایرادی در یه جایی، یه کاری، یه اتفاقی در زندگی من بیفته، یه ناخواسته، یه تضادی، یک اتفاق بد. البته من اسمشو اتفاق بد نمیذارم، حتما یک جلسه کامل و بلکه بیش از یک جلسه در این مورد با شما سخن خواهم گفت، ولی من اسمشو اتفاق بد نمیذارم، میذارم یه اتفاقی ممکنه الان بیفته. منتها نکته اینجاست، ازت خواهش میکنم توجه کن، نکته اینجاست، منتها در قدیم همین اتفاق میافتاد و حال من رو دگرگون میکرد و من ناراحت و ناراضی و معترض و مضطرب و افسرده و نگران و ناامید و مایوس و گرفته بودم. اما امروز اگر یک مسئله ناخواسته‌ای بهش برخورد میکنم، چون یه مقداری از قوانین متوجه میشم، یه مقداری هم سعی میکنم قوانین رو رعایت کنم و چون خیلی هم در این زمینه کنجکاوی میکنم، همش ذهنم دنبال اینه که این قوانین رو متوجه بشم و پیاده بکنم، زود خودم رو جمع و جور میکنم و حالا دیگه اون اتفاق بد نمیتونه حال منو بد کنه و اون وقت که من حالم رو با تعویض نقطه نگاهم، حالا راجع به همه اینا صحبت میکنیم ها، فقط خواستم یه نکته ای رو اشاره کرده باشم، اون موقعی که با تعویض نقطه نگاه هم دیدگاه هم رو عوض میکنم، حالم بلا فاصله برمیگرده رو حال عالی و اون وقتی که معجزات از راه میرسن، اون وقتی که اون اتفاقی که به ظاهر ناخوشایند بوده در قدیمم میافتاده، در قدیم باعث میشده من یک هفته، یک ماه، بلکه چندین هفته، بلکه چندین ماه حالم بد باشه و فکرم درگیر باشه و اوضاع بدتر و بدتر بشه، حالا به راحتی اون موضوع برای من تبدیل به یه نعمتی میشه، به راحتی اون موضوع برای من تبدیل به ابزاری برای گشوده شدن درهای جدیدی از رحمت و برکت میشه. این فرق ماجرا. اینو خیلی دوست دارم الان متوجه بشی. وقتی من میگم عالیم، وقتی که از تو میخوام عالی باشی، وقتی که راجع به این مسائل صحبت میکنیم، به این مفهوم نیست که تو هیچ مسئله الان نیست تو زندگی. نه، ممکنه تو امروز اومدی ماشین تو استارت زدی نشده، یه کار مهمم داشتی، یه اتفاق، یه مثلا یه قرار کاری مهمم باید میرفتی و چارج هم باید سرکشی میکردی و اینجا هم سر میزدی اونجا، همین امروزی که به ماشین 10 جا احتیاج داری همین امروز ماشینت کار نکرده. اما قدیم اگه اه و نه و نو و حال بد و اینها بوده، الان با یک از یه زاویه دیگه نگاه میکنی، به این قدرت رسیدی که فکرتو عوض کنی و حالت رو خوب نگهداری و اون وقت میبینی که درهای رحمت به روت باز میشه، به اون کاری که بعد میرسیدی میرسیدی و اتفاقای جدیدی در زندگیت میفته. اینو از این جهت میگم که وقتی که شروع میکنی به تعویض فکرت و به تعویض باورهات که راجبش زیاد صحبت خواهیم کرد، و وقتی شروع به تغییر میکنی و وقتی که تصمیم میگیری آدم جدیدی بشی برای خودت و وقتی که قدم برمیداری، کائنات مجبوره طبق مشیت الهی، طبق قوانین الهی، کائنات مجبوره که تو رو حمایت کنه. مجبور یه کلمه‌ایه که بار منفی داریم، اینجوری بگم کائنات با نهایت ذوق و شوق به دنبال انجام پیاده سازی قوانین خودشه، قوانین سپریچواله، قوانین معنویه. spiritual، قوانین معنوی، دنبال پیاده. این قانونه که وقتی تو تغییر میکنی دنیا دریچه های رحمت و برکتش رو به تو باز میکنه. اما وقتی که تو حرکت میکنی به تغییر، ممکنه دنیای اطرافت قدری تغییر کنه. امروز من اینجا هستم که بهت بگم نترس. اگه مثل همیشه امروز رفتی سر کار، اما یهو اومده رئیست گفته که ما دیگه به تو احتیاجی نداریم، باید از هفته دیگه بری بیرون، یا یکی از همکارات با تو درگیر شده، یا یکی یا تو رو میخوان از کار اخراج کنن، نترس، آرام باش. امکان نداره تو بر طبق قوانین عمل کنی و نتیجه اشتباه بگیری. این قوانین الهیه، مشیت الهی ثابته، مشیت الهی تغییر ناپذیره، قوانین تغییر ناپذیرن. این به این مفهوم نیست که خب تو هم بلند شد تق بزن تو گوش رئیس تو، یه لگدم بزن زیر میز بیا بیرون. نه، تو کار عاقلانه، آنچه را که فکر میکنی، بعدن بهت میگم بر اساس قطب نمای درونت، بر اساس اون سیستمی که این دنیا در تو قرار داده که راه خوب و بد را تشخیص بدی، بر اساس صبر و بر اساس آرامش، که در مورد مسئله صبر خیلی سخن خواهم گفت و خیلی حرفا داریم در مورد معنی واقعی صبر بزنیم. صبر، تقوا، پرهیزکاری، کلماتیه که سالها ذهن من رو به خودش مشغول کرده بوده و امروز برای هر کدومشون یه تعریفی دارم که خیلی از گره‌های زندگی منو باز کرده و تمام اون تعاریف رو تقدیم شما خواهم کرد در این دوره، بلکه به شما هم کمک بکنه. که البته مثل همیشه اضافه میکنم که آنچه را که از من میشنوید در پیشگاه عقل سلیم خودتون بدون لجاجت و سرسختی قرار بدید و اجازه بدید که اون درون شما و اون عقل شما این رو بررسی بکنه، چنانچه مورد قبول شما قرار گرفت خب میپذیرید و انجام میدید، اگرم مورد قبول شما قرار نگرفت حداقل دیدگاه جدیدی رو شنیدید و این باعث رشد فکر شما میشه و شما یه چیزی افزون بر این پیدا میکنید و یه دیدگاهی بهتر از این پیدا خواهید کرد. برمیگردم به صحبت اصلی خودم. اگر یه اتفاقی برای شما همین الان افتاد، نترس از تغییر، نترس از شرایطی که الان برات پیش اومده، نترس از اینکه رفتی رئیست میخواد اخراجت کنه، نترس. اون اصلا کاری نیست در زندگی تو. راجع به این خیلی صحبت خواهم کرد. هیچ کس هیچ قدرتی نداره. این به این مفهوم نیست که کار غیر منطقی انجام بدی، دعوا مرافعه کنی، کار تو بعد انجام بدی، بگی خب اخراجم کرد که کرد، مثلا به درک یا هر واژه‌ای دیگه استفاده کنی. این به اون مفهوم نیست. تو کار خودت رو درست و منظم و صحیح و آنچه که درست میدونی انجام بده. اما اگه ته خط دیدی اوضاع داره یه جوری پیش میره که به نظرت جالب نمیرسه، اونجا نترس. از همتون میخوام تو همین لحظه که اگر تا الان خاطره ای دارید که یه اتفاقی براتون تو زندگی افتاده که اون لحظه که اون اتفاق میافتاده خیلی ناراحت کننده بوده، ولی بعدش متوجه شدین که چقدر تو اون اتفاق برای شما خیر و برکت بوده، حتما اون اتفاق رو برای من بنویسید که من تو کانال قرار بدم بقیه بچه هم بخونم. حالا من یه مثال از خودم بزنم. من تازه ازدواج کرده بودم، یعنی هنوز ازدواجم نکرده بودم، عقد کرده بودم و توی شرکتی کار میکردم اون زمان و یه شرایطی پیدا شد که من باید به وجود اومد که من باید از اون شرکت میومدم بیرون و خب من تسویه حساب کردم و اومدم بیرون. هیچ وقت این صحنه یادم نمیره. خواهش میکنم چند لحظه با دقت به این مثال واقعی زندگی من که بارها از این اتفاقات در زندگی شما به شکل‌های مختلفی هم افتاده توجه بفرمایید. و من از سر کارم اومدم بیرون و یه روز بعد از ظهری بود که از سر کار اومده بودم بیرون، بسیار ناراحت بودم و با خودم میگفتم دقیقاً زمانی که من عقد کردم، حالا این مثلا اون زمان ماهی 200,000 تومان حقوق میگرفتم، این داستان برمیگرده به 18 سال پیش، پول خوبی بود، قابل قبول بود. گفتم من حالا که به این پول احتیاج دارم از این کار اومدم بیرون. بسیار ناراحت بودم و بسیار بر من فشار بود. و مخصوصا چون وارد مسئله ازدواج شده بودم بر من فشار بود. همش با خودم میگفتم ای کاش من اینو زودتر فهمیده بودم ازدواج نمیکردم. مثلا اگه 3 ماه پیش من از این کار اومده بودم بیرون ازدواج نمیکردم. همش با خودم از این فکر را میکردم. همش دوست داشتم در گذشته یه چیزی عوض میشد که الان به این نقطه نمیرسیدی. همش میگفتم من اصلا کاش سر این کار هیچ وقت نمیومدم. یا همش میگفتم که ای کاش مثلا فرض کن یه جوری میشد من 6 ماه دیگه سر این کار میموندم تا یه کار دیگه پیدا میکردم. ولی خب کار از کار گذشته بود و من از اون کار بیرون اومده بودم. بسیار حال بدی داشتم. در اوج ناراحتی و در اوج حال بد دنبال کار میگشتم. اون زمان مرسوم بود در تهران روزنامه همشهری رو میگرفتی، الان هم هست، حالا البته الان به صورت آنلاین و اینترنتی و اینها خب خیلی رواج بیشتری داره، ولی اون زمان به این صورت نبود کاریابی ها. در تهران که من خاطرم هست از طریق روزنامه همشهری بود و اون قسمت ادورتایزمنت، قسمت آگهی های وسطش که چیزای کار بود و من اون آگهی ها رو برداشتم و باز کردم و خیلی دل شکسته بودم. خیلی برام سخت بود تو آگهی دنبال کار بگردم. انگار برای خودم مثلا یه تصوری داشتم، نمیدونم، یه انتظاری از کائنات داشتم، از خدا داشتم، هرچی و خیلی برام سخت بود. ولی به هر حال چندین جا رو زنگ زدم و بالاخره یکی از اون جاها گفت بیا و بفرست مدارک تو. مثلا من مدارکم فرستادم و بعدم گفتم بیا صحبت کن و رفتیم صحبت کردیم. بعدم گفتم خب یه جلسه دیگه بیا حالا با رئیس شرکت صحبت کن و بعد رفتیم با رئیس رفتم با رئیس شرکت صحبت کردم. رفتم اونجا نشستم، چند نفر دیگه هم اومده بودن، نوبتشون بود برای مصاحبه و رئیس شرکت بعد نوبت من شد، رفتم تو اتاق. اون آقایی که اونجا بود و یه کس دیگه هم بود که اول اون به قول معروف از مهندسای رتبه بالای اون شرکت بود که اول اون با من یه بار مصاحبه کرده بود. کار در زمینه کامپیوتر بود اون زمان، من تازه مدارک مایکروسافت رو گرفته بودم و در اون زمینه کار میکردم، کارم هم در اون زمینه بود. اون از من یه سری سوالات فنی پرسیده بود در مورد کامپیوتر نتورکس، در مورد شبکه‌های کامپیوتری که مثلا چی میشه و این حرفا و اگه اینجوری باشه اونجوری باشه چی کار میکنی. منش گفته بودم حالا اومده بودیم پیش رئیس شرکت و معرفی کرد آقای دکتر فلانی رئیس شرکت هستم و ایشون با من مصاحبه کرد و صحبت کرد و خیلی خوشش اومد و منو استخدام کرد و خب من وارد یک محیط فوق‌العاده عجیب و جدیدی شدم. بلا فاصله حقوقم یه افزایش عالی پیدا کرد. از اون موقعیت کاری که بودم که خیلی هم خوب بود، خیلی هم آدمای خوبی بودن، الان هم هنوز من با اون کسی که باهاش کار میکردم 18 سال پیش که الان از پیشش اومدم بیرون، هنوز با اون آدم هم در ارتباطم. بسیار انسان شریف و پاک و دوست داشتنی و من خیلی بهش احترام میذارم. اونم خیلی منو دوست داره، میدونم آدم قلبش قلب آدما رو حس میکنه. ولی وقتی وارد اون شرکت شدم اصلا وارد موقعیت جدیدی شدم، با یه آقای دکتر تحصیل کرده دانشگاه UCLA امریکا و برنامه نویس درجه 1 و دکترای سخت افزار و الو بلو. من اصلا وارد دنیای جدیدی شدم و بعدشون میرفت تو جلسات بزرگ وزارتخونه ها شرکت میکرد. تنها کسی که از با خودش میبرد از شرکت من بودم و با من مشاوره میکرد این کارو بکنیم این کارو نکنیم و یه جایی پروژه بزرگی میگرفت مثل وزارت نفت فلا اینا، منو میبرد اونجا میذاشت. خیلی داستان زندگی من بس شد. این داستان مال 17-18 سال پیشه ها. و نه تنها از اونجا بیرون اومدن من مایه خیر و برکت بود که ببینید چقدر باعث پیشرفت من شد. ازتون میخوام حتما 1, 2, 3, 10 تا داستان مثل همین دوست من که داستان نوشته بود که من وقتی فارغ التحصیل شدم از دانشگاه خونه اجاره‌ای بودم، اینجا بودم. خب الحمدلله امروز در بهترین وضعیت از دوستان عزیز من، ورزشکار درجه 1، خودش همسر محترمش هر دو تحصیل کرده، ورزش‌های بسیار با نشاطی میکنن، از این ورزش‌هایی که با چتر و اینا میپرن پرواز میکنن، ورزش‌های آبی که با این بورد‌های مثل سرفینگ بورد و اینا کار میکنن، خیلی دوره‌های پیشرفته خارج از کشور دیده، مثل همین داستانی که این گفته بود. ولی حالا شما یه چیزی که ظاهرش بد بوده و در نهایت خیلی به نفعتون شده رو حتما بگین، این کمک میکنه به بقیه دوستانتون که این مسئله در ذهنشون جا بیفته. و خلاصه من وارد ماجرای وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم و نعمتهای زیادی رو تجربه کردم. و خب اون زمان سرورهای ما یه سری سرورها در انگلستان بود و من باید زنگ میزدم مثلا انگلستان به اون مسئول اونها که یه کمپانی انگلیسی بود، انگلیسی صحبت میکردم. مثلا اگر یه وقتی ایمیلای ما نمیرفت نمیومد، خلاصه کاری نداریم. خیلی برای من اون داستان جالب بود، اما تمام اینا رو تعریف نکردم که یه چیزو بگم وقتی یه اتفاقی میفته نگران نباش بعدش یه اتفاق دیگه میفته. همه اینا رو تعریف کردم که یه چیز دیگه رو هم بهت بگم. ببین، من وقتی اون اتفاق اول افتاد که قرار شد از اونجا بیام بیرون و اومدم و خیلی حس بد داشتم، رفتم تو اتفاق دوم، خیلی مایسه پیش رفتم شد. ولی اگه اون روزی که اون اتفاق اول می افتاد من فکر امروزم رو داشتم و دیدگاه امروزم رو داشتم و به ماجرا اینجوری نگاه می کردم و می گفتم خدایا شکرت، به جای اون بعد از ظهری که خیلی دلشکسته بودم و خیلی خودم رو توی موقعیتی افتاده بودم که فکر میکردم تمومه، من گیر کردم، مثل یه موشی که تو تله میفته، حالا بگو موش، مثل یه شیری که تو تله میفته، مثل یه بوکسوری که میفته گوشه رینگ، دیگه کاری از دستش ساخته نیست. خودم اونجوری حس میکردم، حس قربانی بودن. میگفتم ای بابا کاش 3 ماه پیش اتفاق افتاده بود، کاش من ازدواج را نمیکردم، جلو نرفته بودم. حالا یادم نیست صیغه عقد رو خونده بودیم یا نه، اونو واقعا یادم نیست، ولی تو همون دقیقاً اوائل ازدواجم بود و اینها. به جایی که من این کارو میکردم میگفتم خدایا شکرت، من شک ندارم که آنچه در پیش روی من است بهترینه. و بعد من به همون شرکت خوبه میرسیدم و بلکه بسیار بالاتر از اون میرسیدم، ولی حالم اونقدر بد نمی شد. اون اتفاق در زندگی من می افتاد و اتفاق بعدی هم می افتاد. هر دو اتفاق رو من تجربه می کردم، ولی با یک تفاوت. برای گذار از این اتفاق به اون اتفاق من حال بد رو تجربه می کردم و کردم اون زمان، اما امروز برای گذار از یه موقعیتی به یه موقعیت دیگه نمی خوام حال بد رو تجربه کنم. دیگه نمیخوام بترسم از تنهایی، بترسم از بیکاری، بترسم از بیپولی، بترسم از مریضی، بترسم از روابط اشتباه. از هیچی میخوام نترسم. میخوام خودم انتخاب کنم که از زاویه‌ای به مسائل نگاه کنم و جوری به ماجرا نگاه کنم و اینقدر روی خودم کار کنم که آنچه را که میبینم خیر باشه و میشه و شکی درش ندارم. انقدر میتونه انسان به جایی برسه که با دیدن اون همه صحنه های وحشتناک وقتی ازش میپرسن چی دیدی بگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. انسان میتونه به اونجا برسه. اینو میخوام بگم. اون اتفاق اول افتاد و اتفاق دوم هم پشتش افتاد و من جهش بزرگی در کار کردم و اصلا وارد هیته جدیدی از کار شدم. آنچه رو که از دست دادم یک چیز بود، اون زمانی بود که حس خوبی نداشتم و حال خوبی نداشتم. و امروز که به اون ماجرا نگاه میکنم، نه تنها اون ماجرا برام تلخ نیست که شیرینه، که همونطوری که گفتم چون حالم خوبه آنچه رو که در گذشته میبینم نورون علا نوره، نور هست روی نور، نورون علا نوره، جز نور چیزی نمیبینم، جز درخشش چیزی نمیبینم. و عجب زندگی پرثمری داشتم من و عجب لحظه های بی‌نظیری داشتم. و خدایا شکرت که این حس رو دارم، که این حال رو دارم، که اون لحظه ها، که حالا که نگاه میکنم تمام اون لحظه ها نوره، تمام اون لحظه ها غرق در شادیه، غرق در آرامشه. خدایا شکرت. اما من اون چند لحظه رو با حال بد از دست دادم، اون چند ساعت و اون چند روز رو. اما امروز دارم به خودم اینو میگم، ای رضا اگه این تغییر داره تو زندگیت به وجود میاد، اگه این شرایط به وجود اومده، شک نکن که به پله‌ای رسیدی، به پله‌ای رسیدی به پله‌ای رسیدی، سه بار تکرار میکنم، که زمان آن رسیده که قدم برداری. و یک پله در زندگی بالاتر بری. قوانین کائنات مشیت خداوند بر این قرار گرفته که تو رو به جلو حرکت کنی. حالا اگر افکارت و باورهات و نقطه نگاهت و همه چیزایی که راجبش با هم صحبت میکنیم درست نباشه، اون احساس خوب رو تو نداری. ولی اگه اینا درست باشه، وای بر من، وای بر من که چقدر این قدمها بزرگ میشه، وای بر من که چقدر این مسیرها شیرین میشه، وای بر من که چقدر نتایج اعجاب‌انگیز میشه. اصلا نمیتونی باور کنی، اصلا نمیتونی باور کنی. و اگر تو این فضا نباشی، به نظر میرسه که معجزه اتفاق افتاده. و اون این چیزیه که همه بهش میگن معجزه، خرق عادت، فوق العاده، extraordinary. یه چیزیه که به صورت معمول اتفاق نمیفته، اما من و تو داریم میریم که این دنیا رو، این لحظات رو تو دنیای خودمون برای خودمون خلق کنیم. با آگاهی از قوانین و با عمل کردن به قوانین داریم میریم که این لحظات رو و این شرایط رو تو زندگیمون خلق کنیم. و باور کن که میشه، و باور کن که میشه. خیلی دلم میخواد باور کنی، خیلی دلم میخواد باور کنی، نه اینکه اصراری داشته باشم به تغییر تو، که خود به درستی میدانم که آن که بخواهد تغییر کند، در و دیوار عالم معلمش میشن، در و دیوار عالم دستشو میگیرن و بالا میکشن، و اونی که نخواد تغییر بکنه، اگه همنشین پیامبر خدا هم باشه، با سنگ میزنه تو سر پیامبر خدا. اگه همسر فلان امام هم باشه، سم میریزه امام رو مسموم میکنه. اگر پسر پیغمبر هم باشه، بازم اشتباه میکنه. اونی که نخواد نمیشه، اما اونی که بخواد، اگه یه ثانیه به پایان عمرش باقی مونده باشه، وقتی تصمیم میگیره برگرده، تمام درهای آسمان و زمین به روش باز میشه و هر آنچه را که از دست داده خدا بهش بر میگردونه و هر آنچه را که از دست داده خدا بهش بر میگردونه. باورت نمیشه؟ خیلی مهمه. هنوز من اصلا این مسئله رو برات باز نکردم، فقط به زبانم جاری شد، واسه هم یه لحظه مکس کردم که بگم برم تو این مسئله یا نه، ولی نه، الان زوده. ولی وارد این مسئله میشن و بعد تو ببین مگر میشه جلوی اشک شوق رو بند آورد، و بعد ببین میشه سر تعظیم بر این پروردگار فرود نیاورد، و بعد میشه غرق در حس لذت و آرامش نشد. وقتی تو میفهمی که وقتی بر میگردی در جهت جریان، وقتی تصمیم میگیری تغییر کنی، آنچه رو که از دست دادی و فکر میکنی از دست دادی، خدا برات جبران میکنه. قانون کائنات اینه، همه چیزو بهت بر میگردونه. اینا رو ازت نگرفته که اذیتت کنه، اینا ازت گرفته نشده که عذابت بده، اینا ازت گرفته شده چون به خودت ضربه میزدی، به خودت آسیب میزدی، چون برات قابل استفاده نبوده. آنی که در مدار درست قرار میگیری، چران باران رحمت الهی بر جان زندگیت میباره، و چنان صورتت از برخورد این ذرات شبنم دلانگیز و دلچسب میشه که لحظه‌ای به گذشته و به غم و به ناراحتی فکر نمیکنی. اون وقت هرچی میبینی نوره، و باز نگاه میکنی و نوره. و اون وقت روزی ازت میپرسم که گذشتت چطوره، و به من میگی نورون علا نوره، نور روی نوره. و میگم وضعت چطوره، میگی خدا جبران کرد برام. و این حرف آدمای معمولی قبول نمیکنن. و تو اون جلسه ای که گفتم راجع به این مسائل با دیگران صحبت نکنید، به همین خاطره، به خاطر اینکه تو اتفاقهایی رو تجربه خواهی کرد و وارد مداری خواهی شد که حرفت آدم های معمولی قبول نمی کنن و باعث تمسخر میشه و بعد تو ممکنه بخوای از خودت دفاع کنی و اصلا لزومی نداره و بعد از جاده و بعد از راه و بعد از جریان زندگی خارج میشی و مایوس میشی. لذا اینکه آنچه رو که میشنوی در صندوقچه دلت نگه دار. به جاش مطمئن باش که به اون کسی که باید کمک کنی به موقعش به تو خواهد رسید و کمک خواهی کرد. خواستم اینو بگم. تمام این صحبت ها تا این لحظه برای این بود که بگم اگر همین الان با یک تغییر بزرگی روبرو هستی، اگه من میگم حالم خوبه به این مفهوم نیست که هیچ تغییری در زندگی من نیست، به این مفهومه که من اگر با تغییری روبرو بشم اون وقت میگم لا حول ولا قوتن الا بالله چه خدایی العلی العظیم. میگم هیچ کس توانی نداره، هیچ کس قدرتی نداره، من آینده خودم رو خلق کردم و خلق میکنم و این قدرت رو خدا به من افاضه کرده و او نگهدار من است و او حافظ من است و من کارم را به او افاضه میکنم و افوض امری الالله که او به درستی بر همه چیز بیناست. ان الله بصیر بالعباد و او برای من کافی است. حسبن الله و خوب منو کفایت میکنه و نعم الوکیل و هیچ چیزی جز اراده و نیروی او نیست. ما شاء الله لا قوت الا بالله. امروز راجب خیلی صحبت کردم و تو همین یک دقیقه گذشته همین چند تا کلمه ای که عربی و فارسی تو هم دیگه خوندم راجب هر کدومش یه جلسه باهاتون صحبت میکنم و حالا یا تو فصل اول یا تو فصل دوم هر وقت که برسه. خیلی حرفا زدم، خیلی حرفا دارم بزنم، ولی الان چون قصدم بر این نیست که کلن خیلی رو برنامه صحبت کنم و قصدم بر اینه که آنچه رو که از جانم بر زبانم جاری میشه رو تقدیمت کنم، چون میدونم که جواب خیلی از سوالاتت که همین الان تو ذهنته و از خدا پرسیدی و از کائنات پرسیدی از زبان من قرار جاری بشی. به زبانم میاد میگم و وگرنه هر کدوم اینا مباحث مفصلی داره که در موردش صحبت خواهم کرد. این رو میگفتم، راجع به این صحبت میکردم که اگر میگم من عالیم ای خدا تو شاهدی، اگر من میگم فوق‌العاده ام خدایا تو شاهدی که چه حالی دارم که چه حسی دارم، خدایا تو شاهدی که دلم میخواد این حس به دیگری هم منتقل بشه. به این مفهوم نیست که ممکنه هیچ مشکلی، یعنی هیچ مشکلی جایی نیست، ممکنه من با یک موقعیتی برای تغییر مواجه بشم، اما به یاری خداوند، به لطف خداوند، بر اساس اون چه که میدونم و باید عمل کنم، هر چه بهتر به قوانین عمل کنم نتایج بزرگتره. پس از اون تغییر من نمی هراسم. همین که نمی هراسم حالم خوبتر میشه. همین که حالم خوبتر میشه نتایج بهتر میگیرم. و اینه. و من ازت میخوام که اگر همین الان تو زندگیت با یه تغییری مواجهی، وسط یه ماجرایی هستی، وسط یه بیماری هستی، وسط یک مشکل تو روابط هستی، وسط یک مشکل کاری هستی، وسط یه مشکل مالی هستی، وسط یه تغییر و تحولی تو زندگی هستی، میخوام بهت بگم نترس. قوانین کائنات جوری چیده شده که به نفع توه. حتی اگر اشتباه کرده باشی باور کن، حرف من رو باور کن. دفعه پیشم چند دقیقه پیشم گفتم باور کن، نه از اون جایی که اصرار دارم ذهن تو رو عوض کنم که گفتم اگر نخوای نمیشه، از اون جایی که من وقتی باور کردم نتایج فوق‌العاده دیدم و از اون جایی که دلم میخواد تو زودتر نتایجت رو بگیری میخوام زودتر باور کنی. به این خاطر اصرار میکنم که البته میدونم بعضی از شما که دارین صدای منو میشنوین خیلی خیلی این حرفا به جان دلتون میشینه و هر باور کن من یک درجه باور شما رو قوی تر میکنه و میدونم که بلافاصله نتایج خوب در زندگیتون پدیدار میشه. و امکان نداره من حال تو رو خوب کنم در حالی که حال خودم بهتر نشه. امکان نداره. پس اصرار میکنم که باور کن. اگه الان توی موقعیت ناخواسته ای هستی، راجبش بسیار سخن خواهم گفت، نگران نباش، نترس. البته لازم نیست من و تو مثل حضرت ابراهیم بشیم، آنجایی که او را در منجلیق قرار دادن که بندازن تو آتیش، یعنی چنان آتیش بزرگ بود که نمیشد اینو ببرن از نزدیک بندازن تو آتیش. حضرت ابراهیم رو نمیشه از نزدیک بندازن تو آتیش. کسی نبود که دست اینو بگیره ببره جلو، از یه جایی به بعد آتیش میسوزون. گفتن چیکار کنیم؟ بریم عقب بندازیمش توی چیزی اینو پرت کنه وسط آتیش. و اون زمان که اونجا بود لحظه‌ای ناآرام نبود و نمیترسید. من و تو لازم نیست اونجوری باشیم. سری برای خودت اونقدر بزرگ جلوه نده. خب برای من یه اتفاقی افتاده، من باید ابراهیم گونه تبر بردارم و به بوتا بزنم و وقتی که مرا در آتش میاندازن من یاد خدا باشم. نه، قدم به قدم. من و تو هر مرحله‌ای که هستی، یه ذره کافیه، یه ذره کمتر نگران بشین، یه ذره نترسین، یه ذره به همون اندازه یه نتیجه خوب میاد، بعد یه ذره دیگه، بعد یه ذره دیگه، بعد یه ذره دیگه. منتها بعد از یه مدتی این یه ذره ها خیلی بزرگ میشه. اینم یادت باشه. یه سال طول میکشه درآمدت میشه 3 برابر. الان هیچی نداری، یه سال دیگه میشه 1,000,000. سال بعدش میشه 3,000,000. خب تا اینجا زیاد نیست. ولی سال بعد که 3 برابر میشه 9,000,000. سال بعد که 3 برابر میشه میشه 27,000,000. سال بعد که 3 برابر میشه میشه 70-80,000,000. سال بعد میشه 250,000,000. نگاه نکن اگه سال اول 1 سال طول کشید از 0 برسی به 1,000,000. نگاه نکن اگه سال دوم طول کشید از 1,000,000 برسی به 3,000,000. نگاه کن که در سال 6م-7م یهو از 100,000,000 میرسی به 300,000,000. از 300,000,000 میرسی به 900,000,000. همون 3 برابره، همون 3 برابری که سال اول شده. من تا سال اول هیچی نداشتی، ما میگیم 3 برابرش میشه 1,000,000. سال بعد 1,000,000 داشتی میشه 3,000,000. بعد میشه 9,000,000. به اون سالای اول نگاه نکن، به این روزای اول نگاه نکن. یه ذره حالت خوبه، یه ذره حالت بده. روزی خواهد رسید که خیلی حالت خوب میشه، وقت یه ذره حالت بد میشه. داستان اینه. فکر نکن اگه امروز کوچیک جلو میری یا کند جلو میری ناامید نشو. فکر نکن کل دنیا اینه. 1 سال طول میکشه 1,000,000، سال بعد 1,000,000 دیگه، سال بعد 1,000,000 دیگه. نه، هر سال 3 برابر میشه. روزی میرسه که تو یهو از درآمد 10,000,000 میری رو درآمد 30,000,000. روزی میرسه که تو از درآمد 30,000,000 یهو میری رو درآمد 90,000,000. اینه که میگم درآمد، چون عدد قابل لمسه ها. تو روابط هم همینه، تو سلامت هم همینه ها. امروز یه ذره سردردت بهتره، یه ذره کمر دردت بهتره، یه ذره فشارت میاد پایین، یه ذره مثلا قند خونت میاد پایین، هر مشکلی که داری. اما یه سال دیگه این 3 برابر میشه خوب شدن، سال بعد 3 برابر میشه. حالا من میگم 3 برابر را میخوام بهت اینو بگم، خیلی مسیر روشنه. میخوام بهت بگم خیلی این راه شیرینه. میخوام بهت بگم لذتی بالاتر از قدم زدن در این راه و مشاهده کردن نعمت ها و چشیدن لذت داشتن نعمت ها، لذتی از این بالاتر نیست. حالا میفهمم تو بچگی به ما میگفتن فلان کس اگر اون کار نمی کرده از رو علمش بوده. من میگفتم او چه علمی؟ آخه علم یعنی چی؟ خب این یه کار لذت بخشیه مثلا نمی کرده. نه، اون یه لذتی رو میدیده که این لذت براش هیچ بوده. الان ممکنه به تو بگن آقا بیا مثلا فرض کن برای 100,000 تومن سر این بچه‌ای رو که نمیفهمه کلا بذار. خب اون 100,000 تومن هم خودش پوله دیگه. حالا میگیم اصلا نه، بگو برای 20,000,000. خب میرم مثلا باشه مسافرتی میرم. ولی تو لذتی مد نظرته که حاضر نیستی برای اون 20,000,000 سر بچه رو کلاه بذاری. تو دنبال یه لذت دیگه ای. اون وقت روزی به جایی میرسیم من و تو که اون بر میگرده میگه اگه همه عالم رو به من بدین، یک دانه جو رو به ناحق از دهن مورچه‌ای نمیگیرم. اون لذت دیگه ای رو چشیده، اون چیز دیگری رو فهمیده. اون دیگه دنبال این نیست که برای یه ماشین سر یکی و کلا بذاره، برای یه خونه سر یکی و کلا بذاره. اون دیگه دنبال این نیست که برای صرفه‌جویی تو پول ساخته یه ساختمون میلگرد و ورداری یه ذره بدتر بزنه، عیار بتون رو بیاره پایین، گچ خراب بزنه. اون دیگه برای این نیستش که برای اینکه یه ذره یه لذت کوتاه مدتی ببره یه رابطه دیگه ای رو خراب بکنه. اون دنبال این چیزها نیست، اون یه چیز دیگه فهمیده، اون یه لذت دیگه رو چشیده، اون مست یه چیز دیگه شده. اون دنیا رو یه جور دیگه میبینه، اون وارد بهشت دیگری شده، او در جای دیگری خانه گزیده است. اون وقت اگه همه این دنیا رو بهش بدی، حاضر نمیشه یه دونه رو از دهن مورچه بگیره. من و تو هم میتونیم به اون سمت حرکت کنیم و باید به اون سمت حرکت کنیم. میخوام بهت بگم اگه میگم حالم خوبه، برای این تعویض نقطه دیده. البته منم باید از اینی که هستم هر لحظه بالاتر برم و برای این بالاتر رفتن هم محدودیتی نیست. رسد انسان به جایی که به جز ملائک نبیند، که اصلا انسان به جایی میرسه که فرشته هم نمیتونن به اونجا برن. حالا من با مفاهیم و اساطیر و تمثیل ها و متافور و تشبیه و اینا کاری ندارم، ولی تو میگیری من چی میگم. رسد انسان به جایی که ملائکه هم نمیتونن برن. من و تو هم باید هر لحظه خودمون رو ببریم بالا. اگه امروز با یک تغییر و تحولی، با یک وسط یه ماجرایی هستی، فقط میخوام بهت بگم یکم کمتر اگه بترسی، یه ذره اگه امیدوارتر باشی، همین یه سر سوزن، همین سالای اوله، همین الانه که قرار درآمد صفرت بشه 1,000,000، سال دیگه میشه 3,000,000، بازم زیاد نیست، سال بعد میشه 9,000,000، خب بدک نیست، اما سال بعد یهو میشه 27,000,000، بعد یهو میشه 90,000,000، بعد یهو میشه 270,000,000، بعد یهو میشه 700,000,000. اون موقع هر یک سال به اندازه 10 برابر و 100 برابر تمام عمرت جلو میری. فکرت هم همینه، روابطت هم همینه، سلامتت هم همینه، شغلت هم همینه، درآمدت هم همینه، ایمان و انسانیت و آرامش و حس خوبت هم همینه. اولش یه ذره کوچولو کوچولو میره جلو. همین کوچولو کوچولوها رو مراقبت کن، همین چی رو که میدونی یک کم رعایت کن. اگه یه ذره هم از دست در رفت نترس، ناامید نشو. منم از کوره در میرم، منم ممکنه یه چیزی، حالا من که هیچ چی نیستم، حالا از نظر اینکه با هم صحبت میکنیم میگم که فکر نکن منم از صبح که پا میشم همش در حال خندیدنم. اتفاقا اصلا خنده جزء حال خوب نیست. حال خوب یه تبسم میاره، چون میتونی خیلی غمگین باشی ساعتها هم هر کرکر بخندی. اون خنده رو ملاک نمیگم، اون حس خوب رو میگم. منم ممکنه یه روزی به یه چیزی برخورد کنم حسم بد شه، منم ممکنه وارد یه قضیه بشم یکم اذیت شم، اما قدیم وقتی میومدم تو این قضیه گیر میکرد، ذهنم گیر میکرد، ساعتها دارجه به این فکر میکردم و بلکه روزها و بلکه هفته ها هنوز این مسئله از ذهنم بیرون نرفته بود، مسئله جدیدی آمده بود و من درگیر اون بودم و این رو به روی اون قرار میدادم. به جای نورون علا نور، قوزون علا قوز میشدم، قوز بالا قوز. یه مسئله رو تو ذهنم درست میکردم، هنوز از پس این بر نیومدم و زمین و زمان و ناراحت بودم و همه رو مقصر میدونستم، هنوز این تمام نشده، اتفاق بعدی میافتاد. هنوز این قوز پشت من بود، یه قوز دیگه میومد روش وصل میشد و نتیجهش میشد حال بد روی حال بد، نتیجهش میشد افت بعد از افت. اما حالا بلا فاصله که به یه چیزی برخورد میکنم، نیم ساعت، یه ساعت، 3 ربع، 2 دقیقه، 5 دقیقه، یه بعد از ظهر، سری خودم رو جمع و جور میکنم، سری به خودم میگم علی رضا این حرفا رو داری میزنی، باید نفر اول باشی که بهش عمل کنی، باید نفر اول باشی که بهش عمل کنی. حرف مفت نزن، حرف مفت برای تو فایده ای نداره، حرف مفت تو رو جلو نمیبره، عمل کن که جلو بری. علی رضا اون چه که دیدی مال همون یه ذره عمل کردنا بوده. امروز اگر اینجایی که نور رو میبینی روی نور، وقتی ازت میپرسم نور و علا نور از کجا اومد؟ از عمل کردنهای کوچیک اومد، به اون چیزهایی که میدونستی و تو بدون که دست خداوند دست تو رو میگیره و وقتی در راه درست حرکت میکنی قدم بر لیوریج میذاری، قدم بر احرام میذاری. احرام یعنی اینکه تو از یه طرف یه چوبی رو فشار میدی 10 کیلو وارد میکنی، از اون طرف 100 کیلو بلند میشه. قانون جهان اینه، قوانین کائنات بر اینه، مشیت الهی بر این تعلق گرفته. خوب گوش کن، خیلی حرف مهمی میخوام بزنم، لطفاً خوب به من گوش کن. قوانین الهی، مشیت الهی بر این تعلق گرفته که وقتی در راه راست قدم برمیداری هر قدمت صدها قدم تو رو جلو میبره. وقتی در راه اشتباه قدم برمیداری هر قدم تو رو یه قدم عقب میندازه. در راه درست هر قدم تو رو 100 قدم جلو میبره، در راه اشتباه هر قدم تو رو 1 قدم عقب میندازه. اینه که من بهش میگم، من باورم اینه که قوانین کائنات خیره. خیر یعنی چی؟ یعنی اینی که گفتم. خیر یعنی چی؟ یعنی اینی که گفتم، یعنی اگه یه قدم اشتباه برداری یه نتیجه اشتباه میگیری، ولی اگه یه قدم درست برداری 100 تا نتیجه درست میگیری. اینه که میگه کیست که به خداوند قرض دهد، قرضه حسنه دهد و خداوند براش چند برابر کنه و 18 برابر کنه و خوشه گندم کنه که از هر خوشه در بیاد و خلاصه 700 برابر کنه. قدم درست که برمیداری 700 برابر که هیچ. اینجا اونجاییه که میگه بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه میدونی که شب قدر چیه؟ چی میدونی شب قدر چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، این شب از 1000 ماه بالاتره. 1000 ماه میدونی یعنی چی؟ 1000 رو تقسیم به 12 کن، بالای 80 سال میشه، 80 خورده سال میشه. یک شب میتونه از 80 سال بالاتر باشه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، ملائکه فرود میان، سلام هی حتی مطلع الفجر، شب تا صبح پر از نوره. اگه امشب، اگه الان تو یه جایی تو زندگیت تو یه موقعیتی هستی، اون موقعیت ناراحت کننده است، اون موقعیت گرفته است، اون موقعیت اون جوریه که دوست نداری، شب تاریکه. انا انزلناه فی لیلت القدر، در لیلت القدر زندگیت، اون موقعی که باورهات عوض بشه، حالا غیر از اون لیلت القدری که حالا میگن در ماه رمضان اون شبها هست، اینا کاری نداره. من اینایی که میگم حالا چیزای خودمه دیگه، تصورات خودم رو حضورتون عرض میکنم که شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. وقتی که در شب قدر زندگیت که تصمیم گرفتی تغییر کنی، اون شب شب معمولی نیستا. اون شب اولا که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، در تمام امورت ملائکه نازل میشن. از نظر من غیر از حالا تمام مسائل درست علمی هرچی مذهبی به جای خودش، من اصلا به اونا کاری ندارم، تمام دستان خداوند، تنزل الملائکه و روح، تمام دستان خداوند برای کمک به تو میاد. دستان بهترین دستان خداوند قبل از این که تو حرکت بکنی حرکت میکنن و کارهای تو رو درست میکنن. اون روزی که تو لحظه‌ای که به اون لیلت القدرت رسیدی، به اون نقطه تغییر تو زندگیت رسیدی، اون وقت در دیوار کائنات تو رو حمایت میکنن. مشیت الهی بر این قرار گرفته که تو رو حمایت کنه. مشیت الهی بر این قرار گرفته که وقتی در راه درستی تو رو حمایت کنه و تو رو مثل یک احرام زورت رو 100 برابر کنه. تو روی احرام یه طرفش 10 کیلو فشار میاری، اون ور 100 کیلو بلند میکنی. قوانین کائنات بر این تعلق گرفته که این گونه است. همون لحظه که حرکت میکنی، همون جا که هنوز شبه، شبی پر از نوره. سلامون هی حتی مطلع الفجر. و بدون که اون شب برای تو میتونه از 80 سال بهتر باشه. و ما ادرا کما لیلت القدر. تو چه میدونی که لیلت القدر چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر از 80 سال بالاتره، از 1000 ماه. خیرون من الف شهر، بالاتره. و این داستان و این ماجرا. من نه مفسر قرآنم، نه عربی بلدم به قول معروف. این چیزایی هم هست که حس درونیم به من میگه، برداشتمه، از اینها استفاده میکنم که اون چیزی رو که در دلم هست بهتر برسونم. اگر جاییش با اعتقادات شما متفاوته، ازت خواهش میکنم که روش تأمل کنی و بری اون چرا که صحیحه و درسته رو برای خودت انتخاب کنی و به اون معتقد باشی. اما اومدم اینجا که بهت بگم اگه توی موقعیتی هستی نگران نباش. اگه میگم حالم خوبه، یعنی اینکه به این مفهوم نیست که با هیچ موقعیتی نگران مواجه نیستم. چرا؟ البته وقتی تو در فاز خوبی، خیلی از مسائل کوچیک و الکی بی خود تو زندگیت میره کنار، ولی به جاش ممکنه یه مسائل دیگه‌ای باشه. ولی تو وقتی حال خودتو خوب نگه می‌داری و وقتی مطمئنی که قدرتی جز خداوند اثر نداره و وقتی مطمئنی که تو اگر آرام و متین و از روی درستی و از روی صداقت و از روی انسانیت و از روی تعقل و از روی آرامش و کار بیفکری و بیعقلی و عصبانیت و نمیدونم افراط و تفریط، نه، وقتی میدونی از روی آرامش میری به رئیست میگه آقا بله خب اینجا این مشکل بوده، من برطرف میکنم، اون کارو میکنم، این کارو میکنم، به همسایت اینو میگی بون، ولی میبینی دیگه اون نمیپذیره، به هر ترتیبی داره شرایط دوز میشه، اون موقع تو نمیترسی ته دلت. میخوام که نترسی، میخوام که نترسی و میخوام که این امید و این سوی امید در دلت زنده شده باشه که پس هر اتفاقی که تو همین الان درونش هستی و اون اتفاق زندگی تو رو مثل شب سیاه کرده، بدونی که پسش سحر روشن و زیبا و پر از نوریه. که البته اگر تو همین الان افکارت رو عوض کنی، تا حدی همین الان میشه سلامون هی حتی مطلع الفجر. همین الان همون شب هم شبی پر از نور میشه، همین موقعیت زندگیت هم موقعیتی پر از نور میشه. و الان همه دستای خداوند به کمکت میان. تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل، تمام این ملائکه پایین میان در تمام جوانب زندگی تو رو یاری کنن و تو رو هدایت کنن و تو رو کمک کنن. و این است خیر موجود در قوانین عالم. و این اونجایی که میگه کیست که با خدا قرض الحسنه بده، او که نیازی نداره. راجع به مسئله خدا با هم صحبت میکنی. من برداشتم از یه جد، البته هزاران مسئله و برداشت و کاری ندارم به زوایاش، من از یه جهتی اینو میفهمم که وقتی تو خوب کار درست رو انجام میدی، باورهات درسته، نتایج 100 برابره. اینو خواستم بهت بگم که حال خوب داشتن به مفهوم مواجه نشدن با هیچ مشکلی نیست. به مفهوم اینی که وقتی با یک مسئلهی مواجه میشی، حال خودت رو خوب نگه داری، که حالا راجع به صحبت میکنیم، نقطه نظراتت، فکرت، باورهات، همه اینا رو درست بکنی، نتایج 100 برابر میشه. یه چیزی رو جلسات گذشته، یعنی جلسه گذشته، یه مسئله خیلی مهمی رو خدمتتون عرض کردم، ولی دیگه از بس صدا طولانی شده بود، بیش از 1.5 ساعت یا حدود 1.5 ساعت من داشتم یک بند صحبت میکردم، دیگه به نظرم خسته کننده شد. البته الان هم 58:45 هست که از لحظه‌ای که شروع کردم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. اما خدا رو شکر، باور کنید اگر من در این 58 دقیقه، حالا بگین در این 1 ساعت، سر سوزن خسته شده باشم، باور کنید اگر سر سوزن به هم فشار اومده باشه، یا مثلا هر چی بود لذت بود، هر چی بود نور بود. امشب که دوباره به این یه ساعت نگاه میکنم میگم خدایا شکرت، آخه من یه ساعت بشینم یه کاری انجام بدم تمام یک ساعت رو لذت ببرم، ای خدا شکرت، مگه بهش جزینه؟ هر کلمه ای که میگم با عشق بگم، با احساس خوب بگم، خودم 100 برابر حالم خوب شده. همین الان 59 دقیقه و 33 ثانیه از لحظه ای که شروع کردم گفتم به نام خدا، دوستان عزیزم سلام، همین الان 59 دقیقه و 40 ثانیه گذشته. همین الان من توی این یک ساعت حالم بهتر شد، من خودم توی فضای بهتری اومدم، من خودم یه پله حالم بهتر شده. مگه بهشت خدا چیه؟ مگه آدم چی میخواد از خدا؟ هر چی میخوای بهت میده، بهترینشم میده. خدا رو شکر میکنه. خدایا از دست و زبان که براید که از عهده شکرت به درآید. چه جوری باید اصلا شکرت رو بگم من با این حال و با این اوضاع و با این احوال و عجب، با این دنیا و با این روز و با این شب و با این نعمت ها و با هر چی میبینم نوره و نور روی نوره و نور اون الان نوره. چجوری شکر تو رو بگم از دست و زبان که براید که از عهده شکرت به درآید. ای خدا چی بگم، چی بگم، قربونت برم، چجوری بگم؟ خیلی دوستت دارم خدا جون، خیلی ازت ممنونم، بسیار صادقانه و بسیار خالصانه، خیلی دوستت دارم خدا جون، خیلی ازت ممنونم. منو ببخش، برای گناه ها نمیگم، اونا رو که تو بخشیدی میدونم چی دارم میگم. منو ببخش که از تو کم خواستم، منو ببخش که غیر از تو از کسی دیگه ای خواستم، منو ببخش که همین الانم همه این چیزایی که ازت میخوام و دنیایی از نعمت و ثروت و سلامت و روابط و همه چیزای خوب میخوام، تازه تمام این دنیا رو که میخوام از نظر خودم خیلی بالاست، اصلا برای تو هیچه، که تو اصلا این بخششی، اصلا من بگم نگم تو کار خودتو میکنی، تو به من کاری نداری، که تو اصلا این رحمتی، تو خود رحمتی، تو خود بخششی، تو خود عشق و مهربانی هستی. من از زبان خودم میگم خدا جون خیلی دوستت دارم، خدا جون خیلی ازت ممنونم. جلسه گذشته یه مسئله خیلی مهمی رو بچه‌ها با هم صحبت کردیم، خیلی مهمه. چی گفتیم؟ گفتیم آه ما وقتی میخواییم یه کاری رو بکنیم میتونیم انتخاب کنیم که یه کار به ذهن خودمون و طبق اصول زندگی خودمون درست انجام بدیم یا نادرست. اگه درست انجام بدیم نتیجه خوبی میگیریم، اگه نادرست انجام بدیم نتیجه بدی میگیریم. مثال بچه‌ای که درس میخونه و بچه‌ای که دنبال سیگار و مواد و ایناست رو زدیم، مثال مهندسی که کار سالم میکنه و نمیکنه، مثالهای مختلفی زدیم، خیلی هم واضح بود. من فکر نمیکنم هیچ کدوم از شما مخالف باشین. خب آقا نتیجه این کار مشخصه، نتیجه اون کارم مشخصه. بعد اومدیم گفتیم بابا خب اگر الان من توی موقعیتی هستم از نظر موقعیت اقتصادی، سلامتی، روابط، کار، همه چیز با هم دیگه، این سرنوشت من در 46 سالگی منه، امسال که سال 98 من در سن 46 سالگی دارم اینا رو ضبط میکنم این صدا رو، این موقعیتی که دارم سرنوشت الانمه. خب من 26 سال قبل، یعنی وقتی 20 سالم بوده، اگه مثلا میرفتم پیش یه فالگیری، اگه مثلا یه کسی که آینده رو میدید یا هر چی میکست، بگم تو سرنوشتت این میشه که روزی در 46 سالگی این میشی و آن میشی و این میشه و اینا از دست میدی و اونو به دست میاری و این میشه سرنوشت من. اومدم اینو بگم در جلسه گذشته که بگم این سرنوشتی که من امروز دارم و خودم با اون کارا ساختم، با انتخاب بین اون کارای خوب و بد. نتیجه اون عمل رو دیدم. یه لحظه به حرف من خوب گوش کن. اینی که دارم میگم وقتی ما یه کاری میکنیم یه نتیجه میگیریم. اگه کار خوب میکنیم نتیجه خوب میگیریم، اگه کار بد میکنیم نتیجه بد میگیریم. همین الان اگه ازت بپرسم دو نفر اومدن با دو تا بچه یتیم معامله کنن، یکی اومده خونه این بچه یتیم رو میارزیده 1 میلیارد، خریده ازش 800 میلیون، اون بچه هم چون نمیدونه خیلی هم خوشحاله. اون یکی اومده این خونه رو میخواد بخره 1 میلیارد و 200، میگه این خونه 1 میلیارد میارزه ولی این بچه یتیمه، من باید حقو به جانب اون بدم، 200 هم ازش بیشتر میخرم. آیا یک نفر بین شما هست شک بکنه که این پول و این خونه ای رو که این دو آدم میخرن برای هر دوشون به یه اندازه برکت میکنه؟ یک نفر بین شما هست که تو این شک کنه؟ اصلا ممکنه یه لحظه به ذهنت خطور کنه اونی که جانب انسانیت و درستی رو گرفته با اون که جانب رو نگرفته یه نتیجه بگیره؟ امکان نداره این به ذهنت خطور کنه. پس اون چرا که عمل میکنیم نتیجهشو چند وقت بعد میبینیم، حالا دو روز، یه ماه، یه سال، دو سال. این میدونی چیه اینی که گفتم؟ البته تو خوب میدونی چیه ها، من مخاطبم خودم هستم. اینی که گفتم بزرگترین و مؤثرترین قانون معنوی تمام اعصاره. اه؟ چی داری میگی؟ این همه قانون هست در کائنات فلان اینها، این بزرگترین قانون اینه؟ کدوم قانون؟ اصلا راجع به چی داری صحبت میکنی؟ بزرگترین قانون تمام اعصار به نظر من قانونیه که تو هر چی که عمل کنی نتیجهشو میبینی. اینجا اونجاست که میفرماید به ما قدمت ایدیهم، به ما کسبت ایدیهم، به اون کاری که از قبل کردی. اینجا اونجاست که میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگه یک قدم، یه مثقال خیر برداری میبینی. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اگه یه ذره، این بزرگترین قانون کائنات، همه اومدن همینو بگن. همه اونایی که اومدن راجع به قوانین اسپریچوال صحبت کنن، راجع به قوانین کائنات یعنی قوانین معنوی، قوانین متافیزیک صحبت کنن، پیامبرا از هر چیزی، روشنبینا، بودا، همه اومدن یه چیزو بگن. زرتشت، حضرت مسیح، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت محمد، همه اومدن یه چیزو بگن. بگن آقا اون کاری که میکنی نتیجهشو میبینی. و این در ادبیات ما در فارسی بهش میگیم هرچه بکاری همان را درو میکنی. این چیزیه که ما همش تو دینیا و کتابا همه مردم همینو میگن. در ادبیات فرهنگی، در ادبیات خارجی ها، در ادبیات غربی ها، در ادبیات غربی ها به این میگن قانون جذب. یعنی تو چیزی رو جذب میکنی، law of attraction، چیزی رو جذب میکنی که اونو کاشتی. الکی یه چیزی اتفاق نمیفته تو زندگیت، الکی نیست که تو مغازت نمیچرخه. بابا این مغازه مال بچه یتیم بوده، اون روزی که تو داشتی میخریدی این بچه نمیدونست قیمت این چیه و به 800 میلیون خوشحال بود و تو بهش دادی و اون از تو تشکر کرد، اما تو میدونستی که این 1 میلیارد میارزه. اون روز اگه اونجا ازش می‌خریدی 1 میلیارد، تو سال اول که هیچی، تو چند ماه اول 100 برابر اونو خدا بهت برکت میداد. و قص علی هازا، و از همین دست داستان زندگی. حرفم تموم نشده، خوب گوش کن، خوب گوش کن، هنوز نتیجه نگیر، یه ذره با من باش، یه ذره با من باش، لطفا نتیجه نگیر. چند ثانیه‌ای و چند دقیقه‌ای به من اجازه بده که جلوتر برم، در این وادی با هم دیگه بیشتر قدم بزنیم. ما هر کار کنیم نتیجهشو میبینیم، اصلا در این شکی نیست. هر کار کنی نتیجهشو میبینی. اینو بهش میگن، ما بهش میگیم هرچه بکاری همان را درو میکنی، اونا بهش میگن قانون جذب، law of attraction. توی مفاهیم کهن هندوستان، چون هندوستان هم خیلی توی این وادی های spiritual و اینا هست، بهش میگه قانون کارما. کارما یعنی هر عملی که میکنی نتیجه، هرچی میبینی نتیجه اعمال خودته، نتیجه اعمال خودته. نمیش میگن قانون کارما، فرقی نمیکنه. همه اینا یه مفهومو در کل میرسونه، حالا با یه مثالایی، با یه ریزکاریایی، ولی در کل همه یه چیزو میگه. این همون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این همونه، این همونه به ما قدمت ایدیهم، این همونه به ما کانو یعملونه، این همونه به ما قدمت به ما کسب علیهم، یا همچین چیزی. به این همین است، همین داستانه، راجب همینه. این همینه که تو هر کاری کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. این همینه، کلن یک داستانه. اما دفعه پیش یه چیز دیگه هم گفتم، گفتم خب این مثالایی که من زدم تفاوت فاحشی بود بین خوب و بد، دو مثالی بود که درش تفاوت فاحش داشت بین خوب و بد. اما یه وقتی هم هست دو نفر هر دو پاک دستن، هر دو پاک دلن، هر دو یه مغازه رو اومدن خریدن، مال بچه یتیم هم نبوده، اگرم بوده حقوقشو دادن، همه چیز شدن، هر دو قنادی زدن، اما چرا این قنادی 10 برابر اون میفروشه؟ دو نفر هر دو مهندسن، اتفاقا یکیشون از دانشگاه صنعتی شریفه، یکیشون از فلان دانشگاه آزاده که به ظاهر اون دانشگاهش خیلی بهتره، الیبل هر دو پاکن، هر دو صادقن، اینا دیگه اون مثال حق بچه یتیم خوردن و اینا مثالای واضح نیست. اما یکیشون ماهی 5 میلیون در میاره، یکیشون ماهی 50 میلیون در میاره. اینجا بود که گفتم خب ما با یه مقوله جدیدی در ارتباطیم. این مقوله جدید که این هم جزء اساسی ترین و در واقع همسان اون قانون جذبه و همون کارماه و هرچه بکاری همون رو میدرویه که گفتم بزرگترین قوانین کائناته، این هم همونه. گفتم ما در واقع با یک سیستم برنامه ریزی سر و کار داریم، یه برنامه نوشته شده مثل برنامه کامپیوتری، این برنامه هر بار که اجرا میشه همون نتیجه رو میده. وقتی برنامه های جوری نوشته شده که تو کم روزی در بیاری، همیشه روزی کم میگیری. اگه 1000 تا کار دیگه هم بکنی، بازم همین روزی کم رو به دست میاری، مگر اینکه برنامه رو عوض کنی. 1000 بار 2 و 5 و 8 و 10 و 20 رو بدی تو این برنامه، نهایتا بهت میده مثلا 50، مثلا همه رو با هم جمع میکنه. تو نمیخوای 50 بشه، میخوای بشه 100,000، میخوای بشه 100 میلیون، برو برنامه رو عوض کن، برو سورس کد رو عوض کن، کد منبع رو عوض کن. اونجا بگو نه، حالا عدد اول رو در عدد دوم ضرب کن، به توان عدد سوم برسون، در عدد چهارم ضرب کن، به توان عدد پنجم، اون وقت نتیجت 100 برابر میشه. تا وقتی اون کد رو عوض نکنیم، ما دائم هر چی که ما هی ورودی میدیم همون خروجی میده، هی ورودی میدیم همون خروجی میده، بر اساس همون میده. یه ذره بیشتر تلاش میکنیم، یه ذره بیشتر در میاریم، اما اون کد رو باید عوض کنی. خب بلا فاصله اینجا با هم دیگه صحبت کردیم که اون کدها چیه. گفتیم در فرهنگ شرقی و اینها بهش میگن نظام باورها، و در فرهنگ غربی بهش میگن بلیف. نظام باورها در فرهنگ غربی بهش میگن unconscious mind، ذهن ناهوشیار یا نیمه هوشیار، unconscious. conscious یعنی conscious یعنی هوشیاری، consciousness یعنی هوشیاری، conscious هوشیار بودن، unconscious یعنی غیر هوشیار. با نظام باورها تا اینجا با هم صحبت کردیم، اما نظام باورها چیه؟ خیلی مهمه، لطفا به من گوش کن. اگه من اینو بتونم امروز خوب منتقل کنم و تو خوب این رو متوجه بشی و بتونیم یواش یواش بریم وارد تعویض کدها بشیم، اول مفهومشو بفهمیم که این کدا چیه، که بتونیم از جلسه دیگه بریم حالا یکی یکی کدای اشتباه رو بیاریم بیرون، کد درست بذاریم جاش. نظام باورها چیه؟ unconscious mind چیه؟ این چیزی که باعث میشه دو نفر که همه چیزشون شبیه همه، و بلکه دو نفر که یکی خیلی چیزاش بهتره، یکی خیلی چیزاش بدتره، در ظاهر اون یکی که بدتره نتیجه بالا بگیره، این کداست. این نظام باورهاست. یه نفری که صبح هر روز ساعت 6 صبح میره بیرون، تا ساعت 8 شب هم کار میکنه، نهایتا ماهی 2 میلیون در میاره. یکی تا ساعت 10 صبح میخوابه، دو تا تلفن میزنه، 4 تا این ور اون ور میره، الکی پیش این یه چایی میخوره، دفتر اون یه نسکافه میخوره، دو نفر میان دفترش یه چایی میخورن فلان، این میبینی ماهی 5 میلیون در میاره. هر دو هم سالمن و هر دو هم صادقن، من با اونی که از راه دزدی اینا در میاره با اون کاری ندارم. اصلا اونا رو از ذهنتون بیرون کنین. من اونایی رو میگم که سالم و صادق کار میکنن. این تفاوتشون تو نظام باورهاشونه. اما نظام باورها چیه؟ باور چیه که ما میگیم نظام باور؟ نظام باورها خیلی ساده است. باور خیلی ساده است. اون چیزی که من و تو پذیرفتیم، هر چیزی که من و تو به صورت عمیق و قلبی پذیرفتیم. خیلی هاشو میدونیم، خیلی هاشو نمیدونیم. مثلا یه چی مثال برات بزنم. مثلا من و تو پذیرفتیم که نابرده رنج گنج میسر نمیشود. پذیرفتیم که امکان نداره ما در بخوایم به یک گنجی برسیم، نباید رنج، باید رنج ببریم، امکان نداره رنج نبریم. اینو ما پذیرفتیم، این شده نظام باور ما، این یه خط کده. اون وقت شما هر کار میخوای تو زندگیت بکنی، وقتی به این خط کد میرسه، این خط کد بهش فرمان میده رنج بریز، رنج بریز تو کار. و اون وقت میبینی هر کاری میخوای بکنی به سختی جلو میره. و اون وقت میبینی که مثلا یارو میاد تعریف میکنه میگه من برای اینکه به این موقعیت برسم چه خونه دلها خوردم. نه، چون تو خونه دل خوردی دلیل بر این نیست که منم خونه دل بخورم. چون تو اون سختی ها رو کشیدی دلیل بر این نیست که من اون سختی ها رو بکشم. تو رو اون کدای ذهنیت رفتی جلو، اون نتیجه رو گرفتی از اون مسیر. من کدا رو عوض میکنم، از یه مسیر دیگه میرم. مثلا فرض کن که یکی از باورهای ما ممکنه اینه که روزیمون تقسیم شده است. یه روزی به ما میدن دیگه، حالا یکی گنجیش روزیه، یکی هم روزیش فراخه، دیگه بیشتر از این نیست، خودتو ناراحت نکن. این باور باعث میشه که تو روزیت گنجشک روزی بمونه و در یه حدی بمونه. وقتی کاری میکنی، وقتی شروع میکنی به یه فعالیتی، وقتی کدها شروع به اجرا میشن، به این خط میرسن، نابرده رنج گنج مؤثر نمیشه، میگه یه سری رنج بریز تو ماجرا. بعد میاد رو خط بعدی میگه روزی تقسیم شده است، من روزیم گنجش روزیه، میگه خب پس روزی گنجشکی بریز جلوش. بعد میای مثلا باور کردی که تو همیشه نوع زندگیت یه جوریه که هرچی در میاری دو برابرش خرج داری. یعنی اگه این ماه 1,000,000 در آوردی، 1,200,000 خرج میکنی، حالا دو برابرش نیست، 20% افزوده. ولی اگه ماه دیگه 2,000,000 دراری، اون موقع 2,400,000 خرج داری. این باور رفته تو ذهن بعضی از ما که آقا من هرچی درارم خرجم هم میره بالا. خب وقتی یه کاری رو شروع میکنی میرسه به کد نابرده رنج گنج مؤثر نمیشه، یه ذره رنج میریزه توش، میریزه تو کد، میرسه به خط بعدی کد، این برنامه داره از بالا اجرا میشه دیگه، میرسه تو خط بعدی کد، میگه که آقا خب اینجا گفته که من گنجیش روزیم، پس روزی کم بهش بدین. میاد تو خط بعدی کد میگه من هر چی درآوردم 20% بذار روش، براش خرج بتراش. 20% میذاره روش، برات خرج میتراشه. تو 100 میلیونم که دراری، خرجت میشه 120 میلیون. همیشه 20% عقبی. تو که میگم نفر اول خودم، اما چیو دارم میگم؟ دارم راجع به نظام باورها صحبت میکنم. در واقع این هم بخشی از همون کارماه، بخشی از همون لو آف اترکشنه، بخشی از همونه که هرچه بکاری همون را به درویه، هرچه بکاری همون را درو کنیه. این هم همونه، منتها این ذهنیه، باوریه، عملی نیست. حتی اون کارهای عملی هم از روی این باورا میاد. اون 5% که گفتم کارهای عملی، مال یتیمو بخوری نخوری، درس بخونی نخونی، ورزش کنی نکنی، همین کارهایی که گفتیم نتیجهش کاملا واضحه، اونها هم به قول معروف فرانت لاینه، خط جلوییه. خط پشتی اونها چیه؟ خط پشتی اونها همین باورهای ماست، همین افکار و باورهای ماست که باعث میشه ما اون قدمها رو هم برداریم. وقتی تو باور کردی، خوب گوش کن، وقتی تو باور کردی که تو آدم خوششانسی نیستی و در موقعیت‌های خوب قرار نمیگیری، هیچ وقت توی موقعیتی قرار نمیگیری که با یه آدمی ملاقات کنی که اون آدم، ملاقات با اون آدم باعث بشه زندگی تو عوض بشه، اصلا اجازه اون ملاقات به تو داده نمیشه. چرا؟ چون وقتی داره کدها اجرا میشه به یه کدی میرسه که من بدشانسم، من هیچ وقت شانس ندارم، من هیچ وقت یک آدم درست حسابی تو زندگیم، نه اینکه اون آدم مفید باشه، اون آدم تو زندگی هزاران نفر دیگه هم هست، ولی وقتی تو باورهات درسته، اون آدم وقتی میاد تو زندگی تو یه تأثیری میذاره که همون آدم تو زندگی زن و بچهشون تأثیر رو نذاشته، همون آدم تو زندگی خواهر برادرشون تأثیر رو نذاشته، همون آدم تو زندگی نزدیکترین افرادشون تأثیر رو نذاشته، ولی تو زندگی تو اون تأثیر رو میذاره. چرا؟ چون کد زندگی تو، کد ذهن تو درست نوشته شده. اگه کد ذهن تو درست نوشته بشه، همون آدمی که برای همه میتونه به همه ضرر بزنه، به تو نمیتونه ضرر بزنه. وقتی من و تو باور میکنیم که هر اتفاقی به نفع ماست، هر اتفاقی که تو این دنیا میفته، چه ظاهرش خوب باشه چه ظاهرش بد باشه، در نهایت به نفع من تموم میشه، و این به مفهوم این نیست که وقتی به نفع منه به ضرر دیگریه، اون از کمبوده. باور ما از رو فراوانیه، یعنی به نفع منه و به نفع اون. به نفع منه و به نفع همه. دنیا اینجوری نیست که اگر یه چیزی به نفع تو باشه به ضرر دیگریه، چون محدود نیست. 5 تا سیب نیست که اگه تو 5 تا رو برداری به دیگری نرسه. 5 تا سیب نیست که اگه تو 3 تا رو برداری به دیگری 2 تا برسه. بی نهایت سیبه. تو بی نهایت هم برداری، بی نهایت هم برای بقیه است. یه سطل آب نیست که اگه تو 5 تا لیوان برداری برای دیگری 1 لیوان بمونه. اقیانوسه، تو میلیون میلیون لیوان آب برداری میلیارد میلیارد لیوان آب دیگه هست. وقتی یه چیزی به نفع توه، این به این مفهوم نیست که باید به ضرر یکی بشه که به نفع تو بشه. از کمبود نمیاد این ایدئولوژی، از فراوانی میتونه بیاد، یعنی به نفع همه میتونه باشه. وقتی تو به این باور میکنی، وقتی میرسی توی موقعیتی که ظاهر ناخوشایندی داره، اون وقت این کدها شروع میکنن به اجرا، این کدها شروع میشن به اجرا شدن. هر چیزی، هر اتفاقی به نفع منه، اون وقت اون اتفاق جوری رقم میخوره که به نفع تو میشه. اینو بهش میگن قدرت باور، اینو بهش میگن قدرت ذهن ناخوشایند، unconscious mind power. اینو بهش میگن قدرت باور. این اون جاییه که به تو فرمان میده که ایمان بیار، که باور داشته باش. باور، وقتی به چیزی باور داری، اون باور برات اتفاق میفته. اینه ماجرا، اینه من و تو وظیفه‌مون، اینه که یکی یکی این کدها رو شناسایی کنیم و این کدها رو اون جایی رو شکل درست نیست درست‌تر کنی. و همیشه میشه این کدها رو بهتر کرد. بچهای برنامه نویس حرف منو خوب میفهمن. همیشه شما میتونی یه جوری کد بنویسی که برنامه بهتر اجرا بشه. نتیجهش همین ویندوز، همین نرم افزارهای آپریتینگ سیستمایی که ورکینگ آن کامپیوترز، مایکروسافت ویندوز اور مکینتاش، نمیدونم او اس، سیستم عاملی که رو کامپیوتر هست، دائم اینا دارن آپدیت میشن، دائم اینا دارن ترقی پیدا میکنن، یعنی دائم داره کدای بهتری نوشته میشه، یعنی با حجم کمتری، با سرعت بیشتری، با استفاده از ریسورس های رم و هارد و همه چی کمتر، نتایج بهتر، تصویر شفافتر، کارا سریعتر، میزان پردازش بالاتر، انجام چندین عملیات، مالتی تاسکینگ بهتر، این بهتر، اون بهتر. نتیجه چی میشه؟ مگه توقفی وجود داره؟ 1000 سال دیگه هم بریم جلو، 1000 سال دیگه هم این برنامه ها پیشرفته تر میشن، 1000 سال دیگه این موبایل ها قوی تر میشن، کامپیوتر ها برنامه هاشون پیشرفته تر میشه. من و تو هم همینطوریم، میتونیم این کد های ذهنمون رو همیشه میتونیم بهتر کنیم. یه ذره بهتر میکنیم، یه ذره نتیجه بیشتر. دو ذره بهتر میکنیم، دو ذره نتیجه بیشتر. سه ذره، سه ذره. حالا یکی یکی بگم 4 ذره، 4 ذره، 5 ذره، 1 ساعت، حالا هی ذره ذره کنم. خب حضور نازنین که عرض کنم، 1 ساعت و 20 دقیقه هم شد. چی سعی کردم بگم تو بخش اولم؟ خواستم بگم اگه با یه تغییری روبرو شدی نگران نباش، باور داشته باشی تغییر به نفته، به نفت میشه، خیلی هم خوب به نفت میشه ها. این یک. تو قسمت دوم اومدم از بزرگترین، به نظر من از the most effective rule in the spiritual, I mean law of success، اگه بخوایم بگیم توی بهترین قوانین کائنات، به نظر من همین قانون جذبه، آنچه که بکاری رو درو میکنی. حالا چه عملی بکاری، چه تو باورهات کاشته باشی. اما ما یه عالم زیادی از این کدها رو بدون اینکه بخوایم در ما نوشته شده، در بچگی نوشته شده. بچه بودی، بچه ها خیلی گیراییشون بالاست، بچه بودی تو ماشین نشسته بودی، پدر و مادرت داشتن صحبت میکردن. من خودم مثلا بچه بودم تو ماشین نشسته بودم، پدر و مادرم داشتن صحبت میکردن، فکر میکنن من نمیفهمم. منم واقعا داشتم بیرون رو نگاه میکردم، 4 سالم بوده، ولی مثلا بابام گفته که، مثلا مامانم گفته بریم مثلا اینو بخریم، بابام گفته مگه پول علف خرسه که بریم اینو بخریم، مگه پول در آوردن راحته اینو بخریم، فردا سر ما اجاره رو چی کار کنی. من بدون اینکه خودم بفهمم، رفته تو ذهنم، باور کردم که پول علف خرس نیست. یعنی چی؟ یعنی پول به سادگی در نمیاد. یعنی چی؟ یعنی پول کمه، یعنی باید برنامه ریزی کنم. این شده یکی از اون کدها. و قس علاهازا، و از این دست بگیر و برو. رفتیم تو مدرسه، یه معلم دینی یه حرفی زده، گفته آقا این پولدارا رو که میبینین به اینا توجه نکنین، اینا آخرتشون رو از دست دادن، اینا آخرت رو فروختن به بهای دنیا، اینا نگاه نکنین یه چهار روزی خونه آنچنانی دارن، ماشین آنچنان، اینا برن اون دنیا، خلاصه بساط برقراره، قیر داغ و چوب داغ و اره و اینا آماده است، تا برسن ریختن تو حلقشون و چوب و زدن و اینا. خب ما در بچگی، حالا امثالش، حالا من شوخی میکنم دیگه، اگزاجره میکنم، ولی خیلی ما شبیه این چنیدیم. اون وقت این کد تو ذهن ما، تو ذهن ناهوشیار ما، جزو باورهای ما، هر چی که اسمشو میذاری، سیستم باورهات، نظام باورهات یا unconscious mindت نشسته که چی؟ که پولدار دنیا رو، آخرت رو به دنیا فروخته. و چون تو دلت و ذات هر انسانی اینه که به نفع خودش عمل کنه، و چون تو دلت نمیخواد که آخرت رو بفروشی، چرا؟ چون گفتن اونجا دائمیه و اینجا موقت. هر چی با خودت حساب کتاب میکنی از عنفوان بچگی و جوانی به این نتیجه رسیدی که خب یه چیز دائم بهتره دیگه تا یه چیز موقت. پس گفتی باشه آقا من اون پول خونه رو نمیخوام، به جاش اون دنیا که دائمیه به من چیزای خوب بدن. این کد نوشته شده و این کد داره اجرا میشه و نتیجه این اجرا میدونی چیه؟ نتیجه این اجرا اینه که تو هرگز ایدهی به ذهنت نمیرسه که میلیاردرت کنه، چون تو میلیاردر رو آدمی میدونی که آخرتش رو به دنیاش فروخته. و چون دوست نداری آخرتت رو به دنیات بفروشی، این کد همیشه داره اجرا میشه. تو هیچ وقت وارد حیطه کاری نمیشی که درآمدت بالا باشه. تو هیچ وقت ایدهی به ذهنت نمیرسه. آدم ها، شرایط، ایده ها جوری نیست که تو پیشرفت آنچنانی کنی. چرا؟ چون کدا داره اجرا میشه. یه سریال نگاه کردی، تو این سریال دوتا آدم بودن، خوب گوش کن لطفا، تو این سریال دوتا آدم بودن، یه آدم بوده موهاش کوتاه بوده، یه تعریشی داشته، موهاشو میزده بغل، اسمش بوده علی و حسن و حسین و محمد و همین اسمای اینجوری. این آدم فقیری بوده ولی خیلی لوتی بوده، همه دوستش داشتن، نیکوکار بوده، همه چی عالی بوده. اما یه آدمی بوده موهاش بلند بوده، اسمش بوده جلال و جمشید و حشمت و نمیدونم از اینجور چیزا، خیلی پولدار بوده ولی همش خونه محله رو میکرده تو شیشه و دزدی میکرده و مواد میفروخته و تو خونش یه سگ بزرگ، دوتا سگ داشته، هر کی میومده میخواسته بده این سگا بخورنش و پول میداده آدماش یه آدمایی رو بکشن. این چه برنامه ای رو تو ذهنتو نوشته؟ این چه کدی رو وارد unconscious mindتو کرده؟ این کرده که آدم پولدار آدم بدیه، اینو کرده که آدم پولدار آدم بدیه. و چون ذات انسان و فطرت انسان و همه موجودات اینه که از بدی دور باشن و به سمت خوبی برن، یعنی ضرر رو بزنن کنار و نفع رو بکشن جلو. حیوانات هم همینطورن، غذا میخوره برای اینکه ضرر گشنگی و مرگ رو بزنه جلو و نفع سیری و زنده موندن رو بکشه. وقتی هم تو اینو میبینی، نمیخوای اون ضرر بی آبرویی، اون ضرر مواد فروشی، ضرر آدم کشی، اونا رو نمیخوای. ناخودآگاه ثروت برای تو معادل شده با بدی. این کد نوشته شده که آقا ثروت خوب نیست، ثروت کار معنوی نیست، پول در آوردن کار معنوی نیست. بعد رفتی یه داستانایی رو خوندی، آدم مذهبی بودی، یه داستانایی رو خوندی، فلان پیامبر تو اون داستان نوشته که پول نداشته. مثلا مسلمون بودی، شیعه بودی، امامات برات مهم بودن، بعد رفتی خوندی فلان امام کفششو پینه میزده، فلان امام لباساشو وصله میکرده، بعد میگفتی ای وای اینا هم که نداشتن، اینایی که انقدر خوب بودن هم نداشتن، اونایی هم که دارن. مثلا همین الان شما تبلیغات تلویزیونی رو ببینید، فلان آدم قماربازه، فلان آدم اینا پولدارا، همه پولدارا یا قماربازن یا مشروب خورن یا دراگ دیلرن، مواد مخدر جا به جا میکنن. اینجوری باعث شده که این کدها نوشته بشه تو ذهنه که آقا نه ولش کن. باشه آقا ولش کن، من اصلا نمیگیم اینا ها، اینو با خودمون نمیگیم ها، ولی اینجوری نوشته شده. این ناخودآگاه، unconscious mind، ذهن ناخودآگاه، نظام باورامونه که آقا پول چیز بدیه، پولدارا آدمای بدین، اینا همشون یا آقازادن یا رانت خوردن یا اختلاس کردن یا پول مردم رو دزدیدن. یا وقتی اینا میره تو ذهنت، هیچ وقت هیچ وقت در موقعیتی قرار نمیگیری که تو اون موقعیت ایدهی، شرایطی، آدمهایی، موقعیت کاری باشه که تو رشد آنچنانی بکنی. اصلا این برنامه ذهنت به تو اجازه نمیده. این اون رازیه که تو باید بدونی برای موفقیت. این اون چیزیه که به عنوان سیکرت، اون رازیه که تو باید بدونی برای موفقیت. راز موفقیت اینه که تو برنامه درست تو ذهنت بنویسی، که تو نظام باورهاتو درست کنی، که تو unconscious mindت رو، ذهن ناهوشیارتو درست کنی. چرا؟ چون آنچه بکاری اون رو درو میکنی، چون قانون جذبه. تو چیزا رو جذب میکنی، آدمها رو، موقعیتها رو، شرایط رو، ایدهها رو جذب میکنی. این جذب کردن تو بر اساس کارهایی که میکنی و بر اساس نظام باورهاته. اون نظام باورها رو اگه عوض کنی، آدمها، ایده ها و شرایط مختلفی رو جذب میکنی. یعنی چی جذب میکنی؟ یعنی وارد شرایط ایده های جدیدی میشی. به این مفهوم نیست که من الان بشینم به پول فکر کنم، پول پول پول پول پول، یه گونی پول بیفته تو خونه. نه، اشتباه نکن، بهت میگم راجع به تمام اینا صحبت میکنم. هنوز کلیاته، هنوز فقط میخوام بهت بگم که بدونی چرا دوتا شیرنی فروشی یکی پول در میاره یکی در نمیاره. میخوام بدونی چرا دوتا مهندس یکی پیشرفت میکنه یکی نمیکنه. میخوام بدونی چرا با اینکه صادقی و سالمی و قلبت پاکه و دستت پاکه و زحمت میکشی، چرا تو موقعیت های پول داری قرار نمیگیری. بدونی که چرا خوبی و پاکی و صادقی و سالمی و با صفایی و با محبتی، چرا احساس میکنی شوهرت یا همسرت قدرتو نمیدونه. میخوام بدونی که چرا وقتی تغذیت رو رعایت میکنی، ورزشتو میکنی، این کارو میکنی، اون کارو میکنی، هنوز این بیماری از جسمت نرفته. میخوام بدونی که این اتفاقا داره روی اون کدها میفته و اون کدها یه جاهای اشتباه نوشته شده و اون کدها چیزی نیست جز نظام باورها. نظام باورها چیزی نیست جز اون چیزی که تو پذیرفتی. اون حسی که نسبت به خودت داری، حسی که نسبت به خودت داری، یه بخش عظیمی از این نظام باورها رو تشکیل میده. حس و ایده و باوری که نسبت به پول داری، نسبت به روابط داری، وقتی هر تو هر مهمونی نشستی گفتن آقا پسر خوب برای ازدواج پیدا نمیشه، دختر سالم برای ازدواج پیدا نمیشه، این شده نظام باورهای تو، بدون اینکه خودت بخوای این کدها نوشته شده. وقتی که تو میخوای بری حالا ازدواج کنی، این کدها اجرا میشه. تو هیچ وقت با یه دختری و با یه پسر خوبی اصلا ملاقات نمی کنی، اصلا وارد محیطی نمیشی که تو اونجا یه خانواده باشه که یه دختر خوب یا یه پسر خوب باشه، چون این کدها اینجوری داره اجرا میشه. اینه اون چیزی که بهش میگن سیکرت، اینه اون چیزی که بهش میگن راز، اینه اون چیزی که فیلم راز رو بر اساسش ساختن، اینه اون چیزیه که همه پیامبرا و اماما و نظامهای دینی و اینا اومدن که باور درهای ما را عوض کنن. این که ما نسبت به خودمون چه حسی داریم، ما نسبت به خودمون چه برداشتی داریم، ما نسبت به خدا چه حسی داریم، ما نسبت به خدا چه فکری میکنیم، ما چی رو راجع به خدا باور کردیم، ما چی رو راجع به دیگران باور کردیم، ما چی رو راجع به قدرت دولت‌ها تو زندگیمون باور کردیم، ما چی رو راجع به قدرت بانک و قدرت‌های بیرون باور داریم. اونها داره اجرا میشه. ما چقدر باور داریم که قیمت دلار، قیمت بنزین، اومدن سیل، اومدن زلزله، خشکسالی، ترسالی، اینها چه اثری تو زندگی ما داره. ما چقدر باور کردیم که این آدم میتونه باعث بشه من مغازم فروش نره، اون آدم میتونه. ما چقدر راجع به دیگران، راجع به اوضاع، شرایط، همه چی، ما راجع به هر کدوم از اینها یه باورهایی داریم. اون نظام باورهای ما، اون فکری که ما راجع به اونا میکنیم، اون حسی که ما راجع به اونا داریم، اون برداشتی که ما از زندگی داریم، این میشه باور ما. همین برداشت هاست. تو برداشتت اینه که این دنیا عادلانه نیست. خب وقتی به اجرای عدالت میرسه تو ذهن تو کد ناعادلانه اجرا میشه، اون وقت تو شرایط ناعادلانه رو تجربه میکنی. باورت بر اینه که فلانی میتونه بیزینس تو رو خراب کنه، وقتی پای بیزینس میرسه اون کد اجرا میشه، بنابراین دیگری میتونه زندگی تو خراب کنه، بیزینس تو خراب کنه. اما یکی هم باور کرده هیچ کس در این عالم نمیتونه بیزینسش رو خراب کنه، وقتی به اونجا میرسه اون کد اجرا میشه، کسی نمیتونه بیزینسش رو خراب کنه. حالا یارو میاد سعی میکنه بیزینسش رو خراب کنه، قدرت داره میاد مغازش رو پلوم میکنه، اما اون چون معتقده که هیچ کس نمیتونه بیزینسش رو خراب کنه، چون معتقده که عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد، دشمن حتی به نفع من میشه اگه من درست عمل کنم، اون وقتی که اون میاد از قدرتش استفاده میکنه و مغازه اینو تو این شهر، تو این کوچه، تو این خیابون قفل میکنه، پلوم میکنه، مغازهشو میخره، مستاجر بوده بیرونش میکنه، اون وقت خدا اونو هدایت میکنه، یعنی کائنات اونو میبره به جای دیگه، اون وقت اون کدها داره اجرا میشه. در تمام اون لحظات اون آدمه نمیترسه، اون آدمه نمیلرزه، اون آدمه خودشو نباخته، اون کدهای ذهنش دارن اجرا میشن. چی دارن میگن؟ میگن هیچ کس در زندگی من مؤثر نیست، حتی دشمن باعث خیر میشه، عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد، حتما یه خیریتی درشه که این زورش رسید مغازه منو ببنده، من کارمو درست میکنم، فروشمو میکنم، این زورش زیاد بود، رفت از من شکایت کرد، من از اینجا انداختن بیرون. اون وقت اون کدها اجرا میشه، اون وقت اون وارد شرایطی میشه، آدمهایی رو ملاقات میکنه، شرایطی براش پیش میاد، ایده هایی به ذهنش میرسه که پیشرفت میکنه، چون کدهاش اونجوری داره اجرا میشه. ولی اون یکی که کدهاش میگه خب نه، این صابخونه است، این صاب ملکه، منو از اینجا بندازه بیرون بیچاره میشم، خب اون وقتی از اینجا میندازنش بیرون همون کد اجرا میشه و بیچاره میشه. کل ماجرا اینه، ازت میخوام که منو باور کنی که کل ماجرا اینه، ازت میخوام که منو باور کنی که کل ماجرا اینه. اگه میخوام باور کنی، به خاطر اینکه مسیر رو زودتر طی کنی، به خاطر اینکه اگر باور کنی و اینجوری فکر کنی و اینطوری جلو بری، مسیر رو زودتر میری. علیرضا، تو که خودت این حرفا رو میزنی، خودت همه اینا رو باور داری، منم به اون قدیشو که باور دارم نتیجه میگیرم، منم هر روز باید رو باورام کار کنم، منم وقتی یه اتفاق ناخوشایندی میفته، به جایی که ناراحت شم و نق بزنم، باید بشینم ببینم چه باوری باعث این اتفاق ناراحت کننده شده و باید اون باور رو عوض کنم، و میدونم که اون باور رو عوض کنم نتیجه عوض میشه. منم تا الان اگه تو زندگیم تونستم 4 تا باور رو عوض کنم، به اندازه 4 تا باور نتیجه گرفتم. اگه بتونم 40 تا باور عوض کنم، به اندازه 40 تا باور نتیجه میگیرم. تو هم مثل منی، اگه یه دونه باور رو عوض کنی، به اندازه یه دونه باور نتیجه میگیری. اگه هنوز ازدواج نکردی، باور نکن که دختر خوب نیست، باور نکن که پسر خوب نیست، باور کن که بهترین دختر برای تو هست، باور کن که بهترین پسر برای تو هست. خدا تو قرآنش وعده کرده از جنس خودت کسی رو آفریدم که در کنارش آرامش بگیری. اگه الان کار خوبی نداری، باور نکن که همیشه اینجوری نیست، یه کدای اشتباه بوده به اینجا رسیدی، این کدا تصحیح بشه این درست میشه. اگه امروز این بیزینس رو داری پولش زیاد نیست، باور نکن که این بیزینس توش پول نیست، فکر نکن معلمی توش پول نیست، نه، معلم هست به ماهی 100 میلیون تومان راضی نیست. فکر نکن حتما باید دکتر بشی پول دراری، دکتر هست خرج مطبشو نمیتونه در بیاره. فکر نکن حتما باید مهندس شی پول در بیاری، مهندس هست مدرکش دستش، دنبال کار از این ور از اون ور، نهایتا با مینیمم حقوق استخدامش میکنه. آدم هست سواد نداره، میره سر ساختمون بهش میگن آقای مهندس 100 میلیون در ماه در میاره. فکر نکن باید اون رشته رو میخوندی که پول دار شی، راجع به این خیلی صحبت میکنم، فکر نکن باید اون خانواده رو میداشتی که پول دارشی که حالت خوب بشه. تو میتونی پسر پادشاه یک مملکت باشی، یعنی هرچی میخوای پول و عزت و احترام و آبرو و ثروت و سرمایه داشته باشی، میتونی تو بهترین کشور دنیا زندگی کنی، اما انقدر حالت بد باشه که خودتو بکشی، میتونی پسر پادشاه باشی خودکشی کنی، میتونی دختر پادشاه باشی خودکشی کنی. فکر نکن اگه الان بابات پول نداره به این خاطره که حالت خوب نیست، به این خاطره که تو این وضعیت هستی، نه بابا، اصلا به این حرفا نیست، به اون سیستم باورهاست، به اون نظام باورهاست، به اون کدهاست. اون کدها رو با همدیگه باید یکی یکی بکشیم بیرون، اصلاح کنیم. راه تعویض اون کدها رو بهت میگم، راه تعویض این کدها رو بهت میگم، راه اصلاح این کدها رو بهت میگم، راه شناسایی کدهای مخرب رو بهت میگم. راجع به تمام اینا با هم صحبت میکنی. من فقط تو جلسه گذشته و این جلسه سعی کردم بگم اصل ماجرا چیه، تا حالا از جلسه دیگه انشالله بریم روی مباحث بعدی که پیدا کردن این کتاست و تصحیح این کتاست در زمینه‌های مختلف. یه وقتایی یه خط برنامه تمام زندگی آدم رو عوض میکنه، یه خط برنامه تمام زندگیمون رو عوض میکنه. یک خط برنامه فقط وقتی باور میکنی که هیچ کس نمیتونه بهت ضرر بزنه، اون وقت تو ازدواجت عوض میشه، بیزینست عوض میشه، درس خوندنت عوض میشه. وقتی باور میکنی، باور فرق میکنه با حرف زدن، باور فرق میکنه با حرف زدن. باور یعنی این که الان که نشستی، اومدن در مغازت رو کشیدن پایین، پلوم زدن، قلبت شروع نمیکنه به لرزیدن، چون باور داری نفعت درشه. باور این نیستش که بگی خب من الان باور کردم ولی کوچکترین چیزی منو مضطرب میکنه. خب اون باور نیست. میگم چی کار باید بکنیم که باور بشه؟ عجله نکن. میگم چی کار، ولی بعضی از این باورها یه جملن، یه خطن، یه خط کده، ولی اون خط کد تو همه چی اثر میذاره. اگه تو معتقد باشی که خوردن این چیز به تو سلامتی میده، اون یه خط کدیه که فقط تو خوردن اون چیز و تو سلامتی به تو اثر میذاره. اون کد یه کار کوچیک میکنه. بعضی کدا هست تو همه زندگی اثر میذاره. اونا کدای اصلیه، اونا جهانبینی، اونا پارادایم اصلیه، اونا بلیف های اصلیه، اونا باورهای اصلیه، اونا کور بلیفه، اونها نظام باورهای اصلیه توه. خیلی مهمه. ما هم باید اونا رو درست بکنیم، هم باید باورهای کوچیک. ما باید تماما روی این کدها کار بکنیم، یعنی تماما رو نظام باورهامون کار کنیم، یعنی تماما روی unconscious mindمون، ذهن ناهوشیارمون کار بکنیم. چرا باید این کار بکنیم؟ چون این کدها دارن تو زندگی بدون اینکه ما بخوایم اجرا میشن. نتیجهش چیه؟ نتیجهش وضعی که داریم، پولی که داریم، روابطی که داریم، خونه و ماشینی که داریم، سلامتی که داریم، شغلی که داریم، ظاهری که داریم، همه اینا از این نتیجه گرفته. نتیجه اینه، این دنیا اینه. هرچی بکاری همونو درو میکنی. بعضی ها رو میدونی و دونسته میکاری، بعضی از اینها چیزاییه که تو ذهن من و تو کاشته شده، دائم داره همون نتیجه میده. گندم کاشته شده، دائم داره گندم میده. هی ما میخوایم گردو بده، ما میخوایم پرتقال بده، ما میخوایم سیب بده، سیب نمیده، گردو نمیده. چرا؟ چون دانه گندم کاشته شده، چون توی نظام باورهای ما اینجوری کاشته شده، این گذاشته شده، اون نتیجه همونه. ما همونو داریم جذب میکنیم، ما هی گندما رو داریم جذب میکنیم. ما اصلا پرتقال و سیب و گلابی و گردو و پسته و اینا جذب نمیکنیم، ما هی گندم جذب میکنیم. یکی هم همش جو جذب میکنه، یکی هم همش پرتقال جذب میکنه، یکی هم همه اینا رو جذب میکنه، یکی هم یه بخشی از اینا رو دست میاره. یکی توی بخشای باورای درستی داره، تن سالمی داره، این داره، اون داره، توی بخشای هم باورای نادرستی داره، کار خوبی نداره، روابط خوبی نداره. همه رو میشه درست کرد. کل صحبتم راجع به اینه. خسته نباشین، 1:40 است که داریم با هم دیگه گپ میزنیم و من سرریز از حس خوبم و من مست حال خوبم و من غرق در لذتم و خدایا شکرت. اول ماجرا هم گفتم، الانم میگم، از دست و زبان که براید که از عهده شکرت بدراید. عالمی وجود داره، قوانینی وجود داره که این قوانین ثابته، برای همه هم یکسان عمل میکنه، آقازاده و غیر آقازاده و پولدار و فقیر و ایرانی و خارجی و افغانی و کرد و لور و نمیدونم فارس و اصلا اثری نداره، سفید و سیاه و زن و مرد و کوچیک و بزرگ و این عین عدالته. هر کی این قوانین رو درست عمل کنه نتیجه میگیره. نتیجهش میشه که زها حدید بهترین یکی از بهترین معمارای دنیا میشه، یه زنی از عراق. نتیجهش میشه اون بچه‌ای که تا 7-8 سالگی چوپان بوده و بی سواد بوده میره میشه بهترین چشم‌پزشک دنیا. نتیجهش این میشه اون آدمی که فقیر بوده 10 سال پیش امروز میلیارد داره. نتیجهش این میشه که در به روی همه بازه. این عین عدالته. اون عاملی که باعث موفقیت پدر و مادر و خانواده و شهر و کشور نیست. اگر شهر و کشور بود، هر کسی تو آمریکا بود که از نظر ما بهترین کشوره، یا تو انگلستان، یا تو هلند، یا تو نروژ، یا تو whenever you want to call you want to say، هر جا بود، پس اونا باید همشون خوشبخت میشدن. در حالی که نه، تو امریکا هم بسیار آدمایی هستن که بدبختن، تو خیابون میخوابن، از صبح تا شب برای یه لقمه نون سگدو میزنن. اگه اینجوری بود، تو کوچکترین شهرهای ایران نباید آدم ثروتمند می بود، در حالی که تو کوچکترین شهرهای ایران آدمی هست که 4 تا ماشین داره، آدمی هست که 10 تا خونه داره، آدمی هست که 5 تا باغ داره. به اون نیست. به زن و مرد نیست. اگه اینجوری بود همه مردا باید پولدار بودن، همه زنا بی پول بودن، در حالی که خانوم هست که الان ماهی 500 میلیون درآمد داره، آقا هست که دستش جلوی دیگری درازه. به پدر و مادر نیست، تو میتونی پدر و مادرت بسیار ثروتمند باشن، مگه همه اونایی که دانشمند بودن بچه هاشون دانشمند شدن؟ مگه انیشتین باباش دانشمند بود که انیشتین شده؟ یا مگه بچهش اگه داشته، من اطلاعی ندارم، به اندازه خودش شده؟ نه بابا، خیلی از اونایی که الان دانشمندن، مگر خانم پروفسور مریم میرزاخانی باباشون مثلا یه پروفسور ریاضی بودن؟ نه بابا، من البته اطلاعی ندارم پدرشون چی بوده، ولی به اون نیست. از همه جای دنیا، از هر کشوری، تو هر کشوری یه عده پزشکی خوندن، یه عده مهندسی خوندن، یه عده وکالت خوندن، یه عده تاجر درجه یک هست، یه عده ملاک درجه یک هست. به هیچ چی ربط نداره، به اینکه مرد باشی ربط نداره، به اینکه زن باشی ربط نداره، به اینکه ایران باشی یا خارج باشی ربط نداره، به اینکه بابات شاه باشه یا گدا باشه ربطی نداره. درسته میتونه یه امکاناتی در اختیارت باشه، ولی یادت باشه میتونه بابات شاه باشه، میتونه همه امکانات هم داشته باشی ولی به جایی برسی که خودتو بکشی، و میتونه بابات یه کارگر ساده باشه ولی به جایی برسی که تو میلیاردها تومان در سال درآمد داشته باشی و سالم باشی و حالت خوب باشه. به هیچ کدوم از اینا ربط نداره. میتونه بابات پیغمبر باشه و تو با بدان بنشینی، پسر نوح با بدان بنشست. میتونه بابات آدم خوبی نباشه و تو آدم وارسته آنچنانی باشی. میشه، میشه، همه چی در اختیار توه، همه چی در اختیار توه. اون چه که در اختیار توه چیزیه که از خارج تو رو بی‌نیاز میکنه. به این دلیل من بهش میگم internal journey، سفر داخلی. به این دلیله که من بهش میگم ما با هیچ کس کاری نداریم. من وقتی باورهامو درست میکنم، دنیا جهتش برای من عوض میشه، همه چیز بر میگرده به سمت من، اون چیزای بد اتومات از راه من میرن بیرون، چیزای خوب وارد میشن. اگه من یه چیز بدی رو بهش چسبیده باشم، اتومات دنیا منو میگیره، از این چیز بد میاره بیرون. اگه توی رابطه بد باشم، من از این رابطه بد میاره بیرون. منتها اون موقع که داره منو از این رابطه بد میاره بیرون، من نباید بترسم. من اگه توی شغل بدی هستم، وقتی باورهامو درست میکنم، اتومات کائنات منو از این شغل بد میاره بیرون، میبره تو شغل خوب. اما اگه من امروز خودم جرأت نمیکنم از این شغل بد بیام بیرون، ولی رئیسم داره منو اخراج میکنه، نباید بترسم. اون باید منو اخراج کنه، یعنی اون منو اخراج نمیکنه. کائناته که منو داره از اون شغل میاره بیرون که ببره تو شغل بهتر، از اون رابطه میاره بیرون که ببره تو رابطه بهتر، از این شهر میاره بیرون که ببره تو شهر بهتر، از این خانواده میاره بیرون که ببره تو خانواده بهتر. اول صحبتم گفتم اگه با تغییر مواجه شدی نترس، موقعیت بهتری برات آماده شده. نترس، موقعیت بهتری برات آماده شده. وقتی باورهات درست میشه، موقعیت، البته همیشه اینجوری نیست، فکر نکن تا باورم درست شد بعد از این طلاق بگیرم، از این کار بیام بیرون، از این شهر، نه، همه چی درست میشه، خودش درست، خود کائنات میدونه چی رو درست کنه. لازم نیست من و تو زور بزنیم، لازم نیست من و تو مبارزه کنیم. مبارزه من و تو درون خودمونه، حرکت من و تو درون خودمونه. علیکم انفسکم، بر شما باد، بر خودتون. یا ای هل لذین آمنو، ای کسی که ایمان آوردی، ای کسی که میدونی داستان اینه، علیکم انفسکم، بر تو باد که رو خودت کار کنی. من تو باید رو خودمون کار کنیم. یعنی چی رو خودمون کار کنیم؟ یعنی چکش بزنم تو سرم؟ نه، یعنی رو نظام باورهام کار کنم، یعنی رو اون چیزایی رو که فکر میکنم باوره رونا کار کنم. بهت میگم چجوری باید باورهامون رو شناسایی کنیم، باورهای اشتباه رو دراریم، باورهای درست رو به جاش بذاریم و چجوری باورهای درست رو بذاریم. بهت میگم، همه اینا رو میگم. دید ما نسبت به خودمون، دید ما نسبت به خدا، دید ما نسبت به جهان، دید ما نسبت به پدر و مادر، نسبت به جامعه، تمام اینا بخش‌های different parts of our paradigm، اینا قسمت‌های مختلف جهان بینی ما هن. یعنی قسمت‌های مختلف باورهای ما هن. من راجب دیگران چه فکری میکنم، راجب دولت چه فکری میکنم، راجب پول چه فکری میکنم، راجب دلار چه فکری میکنم، راجب خدا چه فکری میکنم، راجب خودم، راجب پدر و مادرم، راجب زن و بچه‌ام، راجب شوهرم، راجب برادر و خواهرم، راجب همسایه‌ام، راجب رقیبم، راجب دشمنم، راجب دوستم چه فکری میکنم. تو فقط کافیه فکر کنی که دوستت میتونه بهت کمک کنه. تو فقط کافیه فکر کنی که دوستت میتونه به تو کمک کنه. بلا فاصله کدی تو ذهن تو نوشته شده که این دوست میتونه منو کمک کنه. اون موقع میدونی چی میشه؟ چون این کد اشتباهه، تو موقعیتی قرار میگیری که میبینی این دوست نمیتونه بهت کمک کنه. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی هر وقت تو زندگیت رو غیر خدا حساب کنی، بهت ثابت میشه که اشتباه کردی. حتی دوست، حتی ببین چی گفتم، باورت رو دوست میتونه باعث بشه که زندگی عوض بشه. اما اگه باور کنی که خدا، این نظام باورت اینجوری باشه که فقط خدا، فقط خدا، یعنی چی؟ یعنی فقط قانون کائنات. بعد میگم خدا یعنی چی، بعد میگم خدا وقتی گفته انی جائلون خلیفتون یعنی چی، وقتی گفته و نفخت و فی روحی و نفخت و فی همن روحی یعنی چی، اینو بهت میگم، هنوز راجبش نرسیدی. وقتی باور میکنی که خدا کمک میکنه، اون وقت شد از دست این دوستت، نشد از دست غریبه، نشد از دست دشمن، عدو سبب خیر شود. این که راجب خودت چه فکری میکنی، راجب خدا چه فکری میکنی، راجب همسایه چه فکری میکنی، راجب دولت چه فکری میکنی، راجب شهرت چه فکری میکنی، راجب وضع مالی پدر مادرت چه فکری میکنی، تمام اینها، تمام این باورها نظام باورهای ما رو میسازه و اینها دائم داره اجرا میشه و این اجرای دائمی اینها هست که حال ما رو و زندگی ما رو و آنچه که الان داریم رو ساخته، یعنی سرنوشت ما در این لحظه. و اگر من این کدها رو بس کنم، سرنوشت من در فردا و هفته بعد و ماه بعد و سال بعد عوض خواهد شد. و اینجا اونجاست که میگه خداوند عوض نمی کنه سرنوشت قومی رو مگر اینکه اون قوم خودشون رو عوض کنن. آیه قرآنش رو دفعه پیش برات خوندم، و ما یغیر الله نمیدونم به قوم الا ما به انفسم. الان درست نخوندم، اون موقع تو ذهنم درست خونده بودم برات، الان اینجا رو اشتباه خوندم، ولی بدون آیه قرآن قوم، هیچ قومی سرنوشتش عوض نمیشه مگر اینکه خدا سرنوشت رو عوض نمیکنه، مگر اینکه اون خودشون بخوان عوض کنن. اونجاست که اون آدم برمیگرده، اون آدم کیه؟ حضرت علی. برمیگرده میگه که مواظب افکارت باش که تبدیل میشه به گفتارت، و گفتارت تبدیل میشه به رفتارت، و رفتارت تبدیل میشه به شخصیتت، و شخصیتت سرنوشتتو میسازه. از فکر شروع کرد، فکر میشه گفتار، گفتار میشه رفتار، رفتار میشه شخصیت، شخصیتت میشه سرنوشته. پس من و تو میتونیم سرنوشتمون رو بسازیم. و اما تو اون شب قدری که تصمیم بگیریم سرنوشتمون رو بسازیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، و چگونه میفهمی و تو چه میدونی که لیلة قدر چیه؟ و قص علی هذا، و این داستان همچنان ادامه دارد. روز روزگار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.